Szép jó estét! Jó estét kívánunk, boldog hatalmat! A következő két órában hát kulturális és politikai és hát eszmetörténeti áttekintését próbáljuk meg a jelenkori aktualitásoknak megadni, hozzárendelni, hogy a dolognak legyen mélysége, meg komplex összefüggésrendszere, és az alapján lássuk és vizsgáljuk és ítéljük. Tehát ne engedjünk a posztmodern szellem követelésének, és ne a pillanatban, ne a pillanatnyi reláció szellemében ítéljük meg a dolgot, hanem lássuk a kontextust úgy a térben, mint az időben. Úgy a gondolatban, az eszme történetben. Mik azok az előzmények, amelyek elvezettek ide, mert hogyha ezeket kiragadjuk az előzményekből, akár csak azt mondom, hogy olyan dolgok történnek a világban, amiket, hogyha két évvel ezelőtt mondanak nekem, akkor azt mondom, hogy nevetséges, például. Hogy hülyeség. Gondolok itt például a Nike-nak a sorozatos zsarolási hadjáratára. A Nike most például megzsarolja, vagy hát éppen ezekben a napokban zajlik, megzsarolja a Washington Redskins nevű amerikai futballcsapatot, és a zsarolásához partnernek elnyerte a Pepsi és a FedEx támogatását, ezek valamennyien szponzorai a Washington Redskinsnek, és azzal zsarolják a Washington Redskinst, hogy amennyiben a rasszista nevüket nem változtatják meg, hát akkor megszűnik a szponzoráció. És akkor nem jön a Pepsi-től utalás, nem jön a FedEx az... Ja, hogy vissza... a Zuckerberget is zsarolták a Honda, pontosan meg ugyanúgy. A Coca-Cola. Visszaadja a FedEx a stadion névhasználati jogát. Tehát akkor újabb frontok nyílnak a kapitalista bolsevizmus nyomulása szinterén. A klub elveszíti a messzponzornak, a Nike-nak a támogatását, a stadion névhasználati jogát, azt visszaadja a FedEx. És gyakorlatilag a klub tönkre megy. Tehát most a tönkretétellel fenyegeti a Washington Redskins-t a Nike. Hirtelen meg a FedEx. A fingom nincs mi ez a Washington Redskins. Washington Rednek-re gondoltam először. De annyit értesz, hogy ezek csapatok, melyek játszanak egymással egy ligában. Most, hogy így elmondtad. Na, így magyarázom neked. A dolog úgy néz ki, hogy a Washington Redskins az 87 éve használja ezt a nevet. A Redskins a fasiszta vagy a Washington? Hát gondolom, hogy a Washington egy kicsit fasisztább, mint a Redskins, azért szerepel előrébb a neve. Hát ez a fasiszta hierarchia, nem? Ja. Én így tudom. Igen. Szóval, 87 éve ez a nevük, hogy Redskins. Ez a klubnak a történelme. Ez az ő identitásuk, hogy Redskins. A nevet azt az egykori edzőjükről, indián származású edzőjükről vették fel. Kvázi a nekivaló tisztelgésül vették magukra ezt a nevet, hogy ők a Redskins. Érteni kell, hogy ez nem, amikor azt mondják, hogy ők a részbőrűek, ez olyannyira nem rasszizmus, hogy épp az ellenkezője. Hát ők magukra alkalmazzák ezt a nevet, hogy részbőrűek. Ők a részbőrűek. Ez az identitásuk. Mi vagyunk a washingtoni részbőrűek. És a klubnak valamennyi játékosa, valamennyi szurkolója. Most jöttem rá, hogy red skins, tehát vörös bőr. Aha, részbőrűek. Aha, értem. Aha. Jó. Most esett le. Nem akarsz helyet cserélni valakivel a nézőtérről? És akkor onnan trollkodjak ide föl a színpadra. Hát, vagy hazamész. Érted? Robi, ha megosztjuk a lóvét, én szívesen kimegyek addig sörözni, úgyhogy szóval, kommunizmus van. Na. Szóval, arról van szó, hogy ők ezt a nevet, ezt magukra vették, mert ők egyrészt tisztelegni akartak ennek a kisebbségnek, hogy részbőrűek, hogy indiánok. Másrészt ők, ők a saját identitásukká tették ezt, tehát a klubnak fekete, fehér, latin, indián játékosai és szurkolói valamennyien részbőrűek. Ők mind részbőrűek, mert ezt az identitást vették magukra. Akkor is, hogyha fehérek, akkor is, hogyha feketék, akkor is, hogyha egyetlen indián ősük nincs, mert ők ezt az identitást választották. Ők a részbőrűek. És most jön a Nike, és megsértődik valamin, amire 87 év volt megsértődni, és 87 év alatt senkit nem sértett a dolog. Miért is sértett volna, hogy egy csapat azt mondja, hogy mi vagyunk a részbőrűek, magukra használják, hogy részbőrűek. Ahogyan az Ajax szurkolói, ők a zsidók. A dolog úgy alakult, hogy a nagyon antiszemita rotterdami Feyenoord például, de egyéb Sparta, Rotterdam, egyéb klubok addig zsidózták az Ajax szurkolókat, meg az Ajaxot, mint csapatot, mert hát azoknak zsidó tulajdonosaik voltak, amíg nem az Ajax szurkolók azt mondták, hogy jól van, gecik. Akkor mi vagyunk a zsidók mostantól. Jól van, zsidók vagyunk, és akkor hozzuk a vasrudakat is. Na ehhez mit szóltok? Tudod, és azok az echte klasszikus holland huligánok. Hát hol zsidók azok, dehogy is zsidók. De hogyha az Ajaxot zsidózák, oké, akkor mostantól zsidók leszünk. És kirakták az izraeli zászlót. És az izraeli zászlót lobogtatják a meccseiken. Oké, akkor játsszuk így. Na, nagyjából valami ilyesmi volt a Redskins. Ez egy antirasszista demonstráció volt, amikor ők ezt a nevet választották, hogy Redskins. Na most szeretném jelezni, hogy a FedEx az 20 éve a Washington Redskinsnek a szponzora és a stadionjának a névadója. Ez alatt a 20 év alatt kurvára nem volt probléma azzal, hogy Redskins. Eleve, ha ez probléma, ha ez egy rasszista név, miért jöttek 20 éve szponzorálni a klubot? Miért jöttek, hogy oké, akkor mi jöttünk, akkor mi szponzorálnánk a klubot? Miért? Hiszen ez egy rasszista klub. Hát a nevében benne van. Vagy az akkor még nem volt rasszizmus? Vagy akkor még nem számított, nem, vagy nem voltak ők ilyen érzékenyek? Hogy van ez a Nike-val? A Nike 8 éve szállítja a szereléseit a Washington Redskinsnek. Ha valaki első helyen vállalt szerepet a Redskinsnek, mint rasszista üzenetnek, mint rasszista tartalomnak a terjesztésében, hogy azt mindenhova eljuttassa, az maga a Nike volt. 8 éve az összes szponzorált terméket a Nike forgalmazza, ezeket a mezeket a világ minden tájára eljuttatta, hogy részbőrűek. És hogyha ez most? Hogy van? És most 8 év után hirtelen ők kitalálták az indiánok helyett, akiknek eszük ágában nincs megsértődni ezen, ők kitalálták az indiánok helyett, hogy ez rasszizmus, ez sértő, és nem az történik, hogy ők elmondják a maguk véleményét, hanem rögtön két multit kézen fognak, három szponzorral együtt bejelentik, hogy ennek a klubnak meg fog változni a neve. Vagy csődbe megy. És most már arról szól a diskurzus. Már arról szól. Tehát a diskurzus meg sem nyílt arról, hogy a klub engede a szponzorok zsarolásának, hanem azonnal arra lépcsőfokra lépett a diskurzus, hogy akkor a Washington Warriors nevezék, ez így megfelele. Ez így elég jó-e? És már ezzel járultak a szponzorokhoz. Tehát az történik, hogy a Nike, kurvára nem bíztunk meg azzal, hogy a nyilvánosságot cenzúrázza. Kurvára nem bíztunk meg azzal, hogy a kulturális intézményeinket azokat megnevezze, vagy bizonyos neveket eltöröljön, és azokat átnevezze. De mégis. Bizonyos kulturális intézményeket elsöpörjön, hogyha az neki nem tetszik. És a Nike most már teljesen nyíltan beszállt a politikába. A helyi politikába, meg a globális politikába, meg az amerikai politikába, meg a világpolitikába. És nyíltan a saját absztrakt erkölcsét exportálja, meg kényszeríti rá a világra. Na most már csak az a kérdés, hogy ők milyen erkölcsnek a letéteményesei? Ők, akik szarrá szennyezik a bolygót. Ők, akik a világot fenntarthatatlan növekedési pályára állították, és ők, akik kabátgombokért gyerekmunkások tömegét dolgoztatják a harmadik világban. Azt akartam pont honnan merítik maguknak az erkölcsöt ahhoz, hogy ők nekünk meghatározzák, hogy mi egy klubot hogyan nevezünk, és hogyan nem, és hogy egyáltalán mi a rasszizmus, és hogy mi is értődik meg a 21. század embere, és minden. Figyelj, a megoldás kurva egyszerű. Az ázsiai gyerekmunkások sztrájkba léptek, hogy soha többé rasszizmust. Tudod? És a Nike az ázsiai gyerekmunkások sztrájk erejének eleget téve rájöttek, hogy harcolniuk kell. Eddig rosszul csinálták, de most harcolniuk kell a világ igazságtalansága ellen. Tudod? És át kell nevezni a csapatot. 87 év alatt. Hát most. 87 év alatt egyetlen egy amerikai futballjátékosnak és egyetlen egy amerikai futballszurkolónak, vagy egyetlen egy olyan nyilvános szereplőnek, aki az amerikai futballhoz hozzászólt, nem volt olyan véleménye, hogy ez a Redskins, ez egy rasszista klub. Hogy ez a Redskins, ez egy rasszista név. Egy olyan játékos nem volt se fekete, se fehér, se részbőrű, se latinó, amelyik visszautasította volna, hogy ő a Redskinsbe igazoljon, mert az egy rasszista klub. Ez a diskurzus, ez nem is létezett. Mert féltek a rasszista terrortól. Szóval, na erre mondtam azt, hogyha ezzel kapcsolatban nekem akár csak egy vagy két éve azt mondja valaki, hogy a Nike a szponzor, az meg fogja zsarolni a Washington Redskins vagy bármilyen klubot azzal, hogy változtasson nevet, mert ő azt sértőnek találja, miközben annak a klubnak van 100 000 vagy több 100 000 szurkolója, aki nem is érti, aki soha nem is gondolta ezt, hiszen épp az ellenkezője az igaz. Redskins szurkolónak lenni az azt jelenti, hogy szolidaritást vállalok Amerika legmegalázottabb, legelnyomottabb, legkisemmizettebb kisebbségével, az indiánokkal. És ezen egy Nike, egy rabszolgatartó multi megsértődik, és rögtön zsarol és követel, és rögtön a klubot olyan helyzetbe hozza, hogy vagy enged a szponzor követelésének, és a saját identitását eldobja, vagy tönkre megy, vagy csődbe megy. Ez olyan, mintha én azt mondanám neked, hogy a bankszámládat letiltom, a picsába, nem fogod tudni fizetni a sárga csekkeket. Hogyha Farkas Attila Márton nevet, nem Puzsér hát, hogyha Attila Farkas, nem, hogyha Farkas, cserélem. Szerintem az, hogy Farkas, az kurva erőszakos. És tényleg kurvára az, bazd meg. Ellentétben a Báránnyal. Bárány Attila Márton. Vagy csőd. Érted? Mész a híd alá! Mész az aluljáróba koldulni, és lehetsz Farkas Attila Márton, persze! Világos. Meglátjuk, mennyit koldul a farkaskoma! Világos, de várjál, a Washingtonnal meg nincs bajuk. A rabszolgatartó Washingtonnal. Vágod? Hát igen, a legjobb az lenne, hogyha a főváros nevű, főváros is átneveznék, csak ehhez a Nike még nem érzi magában az erőt. Úgy tűnik. Majd két év múlva, mert most röhögsz rajta megint, ezen, igen. És elpoénkodunk. Figyeljetek, én nem tudom, hogy mennyi régi apu hallgató van itt. Volt két vagy három évvel ezelőtt volt a Charlotte Wilson balhé és a szobor döntögetések. Uh-huh. Na, akkor megjósoltam ezeket a dolgokat. De nem azért, mert én ennyire kurva nagy vátesz vagyok, és a okkult erők révén látom a jövőt, hanem mert ezeknek a dolgoknak ez a dinamikájuk, tudod? Tudtam, hogy el fog ide jutni, és amikor most egyes ismerőseim elküldték nekem, ki is posztoltam, láttad a 150 amerikai értelmiségének a nyílt levelét? Noam Chomsky is aláírta? A PC terror ellen? Komolyan. A PC terror ellen, hogy most már olyan szintre emelkedett ez a kultúrharc, hogy meghurcol Steven Pinker például, aki egy ilyen biológus, evolúciós filozófus, stb. Csomó ismert nevet találtam ott már, aki ismeri persze a tudományos neveket. És sokaknak hirtelen, de csupa ilyen progresszív, egyébként a Harry Potter írónője is aláírta, tudod, akit transzfóboztak, mert azt mondta, hogy a nők szülnek, vagy menstruálnak? Nem, azért, mert ő a maga részéről nem úgy gondol magára, mint menstruáló személyre, hanem ő továbbra is szeretne nő lenni. És kész, hát, hogy ő a maga részéről, ha szabad, inkább nem menstruáló személy lenne, hanem inkább maradna ennél patriarchális megnevezésnél, hogy nő. És beszólt. Emiatt ne transzfóbozták. És beszólt neki. De nyilván transzfóbiás, hát azért akar nő lenni. És beszólt. Különben nem akarna, hát különben érteni, hogy ő menstruáló személy. Beszólt mi meg neki a nem menstruáló személyek vagyunk. Igen, beszólt neki a színész, aki a Harry Pottert játszotta. Hogy hát kis azért... dakony, kis keci, tudod, aki szarházi, aki a J.K. Rowling nélkül ki lenne? Újságkihordó kis geci? Na de várjál. Érted, és ez beszól a J.K. Rowlingnak, aki őt kifosta, tudod, hogy kedves anyuka, a fosod vagyok, és szólok hozzád, hogy szedd össze magad, ne légy rasszista geci, vagy mi, transzfóbiás geci. A Sin City-ben nem ő volt az a néma gyilkos, tudod, akit kutyával megetetett a izé? Nem, az a Frodo volt. Ja, az a Frodo, bocsánat, kár. De talán nem lehet véletlen, hogy Frodo és Harry Potter így összecsúszott, így egymásba mocsódott az agyadban. A tudatomban. Alig, ha véletlen. És még valami, figyelj, ez a csávó, ez az ateistáknak is, az új ateisták, tudod, akiket szeretünk, és én beszéltem velük, róluk, ilyen kedves diskurzust folytattam így a pár hónappal ezelőtt. Most az kéne, hogy még libertárius is legyen. Kultúrharcos kultúrbolsevik, új ateista és libertárius. Tehát az lenne nekem a tökéletes ember. Érted? De hát lehet, hogy nem az. Na mindegy. Visszatérve erre, tehát hogy 150 értelmiségi aláírta egy nyílt levelet. És, csodálatos, hogy a Noam Chomsky is. És hogy elegük van, tehát most az van az egyetemeken, hogy meghurcolnak embereket, nem lehet idézni klasszikus irodalmat, mindenki után nyomoznak, kirúgnak embereket. Tehát tulajdonképpen olyasmi van, mint a McCarthy korszakban, csak éppen most Balosban. Érted? Tehát ez a kultúrterror, ez a safe space-es PC-s kultúrterror, és 150 híres ember, vagy ismertebb ember, akár a szakmába, akár máshol, a Rowling is, meg a Izzy is, a Chomsky is, meg a Pinker, meg mások aláírták ezt a levelet, érted? Tehát ez most egy ilyen kvázi botrány, de már ment ellenük a Izzy, hogy ők is ezek nácik, meg tudod, de Noam Chomsky, tudod, a zsidó Izzy kommunista, az náci, az egy kurva jó. Azért ez kemény. Tehát idáig jutott a nyugati progresszív értelmiség. Vágod? Ez durvább, mint a csapat, amit mondtál. Mert az most már sokadik ebbe a sorba. Tehát most van először olyan, hogy kezdenek felszólalni, hogy hát azért mégse legyen kultúrbolsevizmus, tudod? Hát Isten hozta őket Kelet-Európába. Nem, hát meg. Tehát ez a... Arról van szó, hogy a Nike, meg ezek a nagy globális multik, akik most már komplett piacokat tarolnak le, akik most már komplett ligákat szponzorálnak, tehát nem csapatokkal kötnek szponzori szerződést, hanem komplett ligákkal és komplett ligáknak szállítanak be. Hát ez maga a monopolkapitalizmus, tehát ők nem versenyeznek senkivel, érted? Magát a ligát szponzorálják, ez azt jelenti, hogy az egész sportágat gyakorlatilag lenyúlják, megszüntetik a versenyt. Ezek az óriás multik eddig az értekezleteiken nagyjából mindenről dönthettek. Nagyjából mindenről. A világpénze ott volt náluk, a világ marketing költségvetése ott volt náluk. Már beleszóltak a társadalmi kérdésekbe. Politikusokat adtak-vettek. Gyakorlatilag a törvényeket a maguk kedve, hát a maguk profit érdeke mentén módosítgatták, megírták, de közvetlen módon, ilyen direkt módon még nem szólhattak bele a kultúrába, hanem a megvásárolt politikusokon keresztül. De hát ez azt jelenti, ugye, hogy vásárolsz egy politikust, aztán a következő ciklusban, ugye fizeted a kampányát, aztán a következő ciklusban meglátod, hogy mit kaptál a pénzedért. Vagy megérte, vagy nem érte meg, és nagyjából kiderül, hogy a Nike ezeken az értekezleteken megelégelte ezt, hogy politikusokat kell vásárolnia, és aztán várnia azt, hogy azok mit teljesítenek azért a pénzért, amit ők átutaltak. Hanem közvetlenül és direkt módon szólnak bele. Mostantól kezdve az értekezleteiknek a 80%-a fog csak az üzletről szólni, meg a marketingről szólni, és lesz 20%-a ezeknek az értekezleteknek, ami eddig nem adatott meg nekik, hogy úgy tárgyaljanak, és úgy beszéljenek, ahogyan egy minisztertanács, amikor értekezik. Tudod, ahogy a miniszterelnök beszél a minisztereivel, az államtitkáraival, amikor döntéseket hoz a politikáról, döntéseket hoznak az államügyekről, és most már nagyjából egy ilyen Nike-s értekezletnek a 20%-a azzal telik, hogy mi legyen a következő politikaformáló, kultúraformáló húzásuk. Melyik céget zsarolják meg, melyik futballklubot zsarolják meg, mi nem tetszik nekik eléggé. Mert azt tudjuk, mert azt értjük, hogy a rabszolgatartás, az tetszik nekik. Persze nem fekete rabszolgákkal, hanem sárga kiskorú rabszolgákkal. Hát az úgy a korrekt. Há, persze. Nem? Azt tetszik nekik. A rabszolgamunka Charles Dickens modorában, az tetszik nekik. Ellentétben a Washington Redskins megnevezéssel. Részbőrűeknek ne lehessen hívni senkit. Mi mindannyian egyetlen hatalmas családnak a tagjai vagyunk, úgyhogy az apuka, aki a családfő, most a gyerekeket leülteti a szövőszék mellé, és a következő 30 évükben nagyjából 3 kabát gombért ott fognak dolgozni napi 18 órán keresztül. Mi a nagy család? Hát ilyen egy nagy család. Hát ilyen, így bánik az ember a testvéreivel, a gyermekeivel, a rokonaival, azokkal, akikkel egyívásúnak érzi magát. Ugye? Na, figyelj, egy kicsit ennek kapcsán piszkáljuk már meg azt az alapvetést, amit a kapitalizmus apostolai állandóan hirdetnek. Tudod? Hogy a magántulajdon a biztosítéka a szabadságnak. A mindenféle szabadságnak. A szellemi szabadságnak, az alkotói szabadságnak. Én pont olvasgattam Ludwig von Mises-t. Azért olvasgattam, mert egy óriási nagy tökfej volt, és most mit tudom én, divat a libertáriusok körében. Hát ő ennek az egész fos üzének az egyik ilyen alap. De az Ayn Rand. Csak az Ayn Rand az gonosz volt, a Ludwig von Mises csak egy korlátolt figura. De mindegy. És tudod, tehát ezt hirdetik, hogy ahol az állam beleszól, az automatikusan vezet a szolgasághoz. A szocializmus mindenféle változata a szolgasághoz vezet. A középút, a harmadik út, írja Mises, az osztrák-magyar monarchia idejébe élt ez a faszi, egy galíciai zsidó volt, aki nemesi oklevelet kapott a családja, melyen kereskedők voltak, és tudod, az osztrák-magyar monarchiában zsidók is kaptak nemesi oklevelet. De ez most tök mindegy, csak érdekes, mindegy. De miért is mondtam most ezt? Na mindegy. És van egy ilyen cikke is, hogy a középutasság, tudod, az automatikusan is a szocializmushoz vezet, és mint a szocializmus, szintén az elnyomáshoz, a zsarnoksághoz, a szabadság hiányához, ezekhez vezet. Na most figyelj, a transznacionális cégek az most magántulajdon vagy állami tulajdon? Mert most úgy elbizonytalanodtam. Most úgy libertárius akarok lenni, és ezt úgy most megpróbálom így megmagyarázni magamnak, hogy hát az állam egyenlő elnyomás, kreativitás hiánya, szabadság hiánya, alkotás hiánya, az állam oszt mindent, és megmondja, hogy te hogy gondolkozz. Ezt ismerjük, egyébként ebben igazuk van. Ez létezik, ez a jelenség. De tudod, ezzel ilyen nagyon sarkosan szembeállítani azt, hogy a magántulajdon az kizárólag csak is az lehet a szabadságnak a letéteményese, érted? A bázisa, az alapja, ez mond picit, mintha úgy sérülne, amikor úgy arra gondolok, tudod, hogy már korábban is érdekes volt, amikor mondjuk egy transznacionális cég lepaktál diktátorokkal, mit tudom én, a magánhadsereg kiírt egy afrikai falut, tudod, ilyen kis csúnya dolgok voltak, de amikor a cég közvetlenül viselkedik úgy, mint egy totalitárius állam, és megmondja, hogy meddig terjed a politikailag korrekt beszéd határa, neked mit szabad mondani, hogy kell elnevezned a csapatot, mit szabad gondolkodnod, mit vehetsz föl állarcnak, ugye nem vehet, ez tök ugyanaz, mint ez az indiános, ez a részbőrű sztori, hogy a Washington Postnak ez a cikke, nem is említettük a múltkor, a Washington Post egy ilyen hosszú oknyomozó riportbe előhozta, hogy 3 évvel ezelőtt egy házi buliba valami híres embernél egy nő ki akart cikizni bazd meg egy műsorvezetőt, és fölöltözött Szerecsennek. Tehát még csak nem is a Szerecseneket akarta kicikizni, hanem azt a műsorvezetőt, és akkor az a vége, hogy, és ezt ilyen oknyomozó riportban, hogy itt ilyen bűn történt, és mi mindannyian bűnösök vagyunk, hogy hagytuk azt a nőt, hogy kiöltözzön Szerecsennek, és nyilvánosságra hozták a nevét, úgy tudom, ki is rúgták, és a nő nem újságíró, nem közéleti figura, hanem egy magánember, aki egy buliba részt vett, és ezért kirúgták. Amerikai Egyesült Államok ma bazd meg. Vágod? Tehát, na most a magántulajdon, akkor tulajdonképpen hogy a faszomba is az alapja a szabadságnak? Ez a tézis, ez nagyjából mostanában bukik meg. Épp. Létezik egy ilyen fogalom, hogy kulturális kisajátítás. Ez az, amivel itt szembesülünk. Hát azért nem szabad beöltözni feketének, azért nem hívhatják a Washington Redskins-t Redskinsnek, mert a részbőr az indiánokhoz tartozik, az az indiánok joga. A fekete bőr az a feketékhez tartozik, az a feketék joga. Tehát senki nem öltözhet be feketének, mert feketének lenni csak születésileg erkölcsös. És fehérnek? Az is. Michael Jackson. Hát persze, hát adta magát. Michael Jacksonnal vannak nagyobb bajaink is. Igen. De majd rátérünk a bőrére, ha már leégettük róla. A pedofília most a kisebbik baj, a nagyobb baj a bőr. Vágod? Ha most szóval, a kultúrharcos logikát konzekvensen szóval követed. Szóval ez a kulturális kisajátítás, ez jelenti azt, hogy nem öltözhetsz be farsangon feketének, indiánnak, meg semmilyen más etnikumnak. Ez volt itt a bűne ennek a csajnak is, aki beöltözött. Hát nem úgy volt, hogy a csaj elment egy buliba és beöltözött. Ez egy jelmezbál volt. Egy jelmezbálba öltözött be. Feketének. És tudod, és ezt kitalálták, tudod, hogy ez sértő a feketékre beöltözni feketének. Mióta? És mióta sértő a hűtőszekrényre beöltözni hűtőszekrénynek? Vagy mióta sértő a most mit mondjak, a sasnak, ha beöltözöl sasnak, én öltöztem, iskolába jártam, beöltöztem szabadságszobornak, nem volt sértő. Jó, valakit már megsértődött. Tanulékonyak. Robi, szóval, arról van szó, hogy a kultúra az közkincs. A kultúra egyetemes. Mindenkinek hozzáférése és mindenkinek joga van hozzá. Nincs ilyen, hogy a Nike azt mondja, hogy fehérként te nem lehetsz egy állarcos bálon fekete. De lehetsz fekete, és lehetsz akármi. Az állarcos bál pont arról szól, hogy beöltözhetsz akárminek. Hát néztem a Big Bang teorit, hát a Sheldon Cooper beöltözött Doppler effektusnak. Ami egy ilyen hullámhatás, tudod, csak a fizikusok értik, beöltözött Doppler effektusnak. Ez sértő a Doppler effektusra nézve? Rasszizmus. Micsoda állatság? Vagy kozmikus rasszizmus. Igen, valami ilyesmi. A lényeg, hogy e szerint a Sergio Leone-nak... Jaj, azt nem mond, az macsó, ott verték a nőket. A Sergio, de az a kisebb baj. Ja. A Sergio Leone-nak szabad volt westernt csinálnia? Nem, egy olasznak, volt. Olaszként westernt? Hogy egyrészt hány amerikai nyugaton élő, vagy nyugaton élő rendezőtől vette el a lehetőséget ez a digó, hogy megrendezte a westernt azok helyett. És szerepeltetett benne olaszokat. Érted? Is többek között. De nem csak olaszokat, hanem mindenféle származású embereket, holott hát a helyieket kellett volna. Ez nem kulturális kisajátítás? Vagy az, hogy Shakespeare ír a dán királyfiról, meg a veronai szerelmes párról, meg a velencei mórról. Tehát hogyan? Hát ez nem kulturális kisajátítás? Hát joga van annak az angol drámaírónak ahhoz, hogy ő angolul írjon valakikről, akik akkori Itáliában, vagy az akkori Dániában éltek. Hogyan? Milyen alapon? Tudod, de ők, ők ezen nem zavartatták magukat, ahogyan te beöltözöl akárminek az állarcos bálon. Mert pont ez a lényeg, hogy a kultúra egyetemes, és akármi lehetsz, és akárminek beöltözhetsz, és akármit írhatsz, és akárhonnan idézhetsz, és senkinek nincs joga megsértődni, amíg a te közlésednek a tartalma nem sértő. Amíg a te közlésednek a tartalma nem inhumánus. Most beöltözni feketének, és mikor találták ki, és főleg, mert ha ez még a feketéktől származna. De hogy bazd meg, a Nike igazgató tanácsa kitalálja, hogy ez sértő, és akkor ők megsértődnek, és akkor ők zsarolnak, és a végtelen pénzükkel követelnek, és nem lehet nekik nemet mondani, mert akkor megsemmisítenek. Na, ez a kurva kemény. Na, az a kurva kemény, hogy eddig már mindenük megvolt. Végtelen tőkéjük, végtelen szabadságuk, végtelen befolyásuk, de ez a politikára legalábbis közvetett volt. És megelégelték. És azt mondták, hogy kérjük a politikát is. És kérjük csak a helyzet az, hogyha ezt megkapják, akkor az elmúlt 300 évnek a jogintézményeit, meg a jogfejlődését, meg a demokratikus intézményrendszernek a megképződését lehúzhatjuk a WC-n. Olvas von Misest. Ebből melyik a szerző? Az Olvas? Az a kereszt neve? Vagy mi? Igen, igen, igen. Na jó, jó ez. Tehát figyelj, már ő leírta. Hát nem is tudom, nem 100 évvel ezelőtt, de kurva régen, tehát 20. század első feléről beszélünk, hogy ugyanazt, amit mi a piacnéppel kapcsolatban elmondtunk, hogy az az igazi demokrácia, amikor a vásárlásoddal szavazol. Tudod? Erről egy hosszú fejtegetést olvashatsz nála. Proféciának is vehetett. Egyébként nagyon logikus, mert akik ilyen levegőtalpú cipőket tudnak tervezni és gyártani nagyon olcsón, és utána nagyon drágán eladni nekünk, és az összes pénzt elrakni, azok tényleg tudhatnak valamit az erkölcsről. Hát tényleg többet tudhatnak, mint mi, akik levegőtalpú cipőt akarunk venni, és megveszünk kurva drágán. Hát nyilvánvalóan, hát ők basznak át minket. Hát jó, hogy ők tudják jobban, hogy mi a helyes. Az az igazi szavazás, Robi. Az az igazi demokrácia. Elmész és a vásárlásoddal szavazol. Ezt ja, nyomatják. Hát világos, nem? Hát arról van szó, hogy aki jobb. Az állam elnyomó, az államnép birka, akit megvezetnek a politikusok, tudod? Aki a legjobb. A szavazás az igazi demokrácia, amikor bemész az üzletbe, és a pénzedet elköltöd. Nem viccelek, ez konkrétan így van, vágod? Egyébként visszatérve meg erre a kultúra kisajátítására, most azon röhögtem magamban, hogy nem tudom, neked ez a név még mond-e valamit, hogy Gojko Mitić. Gojko Mitić egy jugoszláv származású színész, egy szerb színész, és kurvára indiános volt a kinézete, és ő volt az NDK-s, ilyen szocialista indián filmekben állandóan az indián. És ezek az NDK-s indián filmek, ezek kifejezetten ilyen antiimperialista, baloldali, tehát az indián... Ilyenkik voltak benne a gecik. Így van, az indián hősöket megmintázták, Oszkeolát, ugye a floridai indián vezért, Tecumseh-et, aki az első indián államot akarta létrehozni. Volt Winnetou is, persze ilyen képzelt figyelő, szürke farkasok, meg nagymedve fiai, meg egy csomó filmben játszott a csávó, és ezek az NDK-s indián filmek, ezek ilyen Amerika ellenes, baloldali, ilyen jenki ellenes, mindig az indiánok voltak a szépek, a jók, az ártatlanok, nekik volt igazuk, és az elnyomott kisebbség, a kizsákmányoltak, tehát mindent az indiánok szimbolizáltak. És most bazd meg ezeket a filmeket, ezeket a kultúrbal, a kultúrbolsevizmus, ez betiltaná. Vágod? Hát nem indiánok játsszák benne igaz. Az indiánokat. Ez igaz. Ez igaz. Érted? Ez igaz. Ja. Hát milyen groteszk már ez, érted? Indítsunk ilyen petíciót. Le! Golyko Miticsel és az NDK-s indián filmekkel. Mert rasszista! Érted? Ez kurva jó. Azt hiszem a Simpsonsban van egy fekete karakter, akinek nem fekete ki, kölcsönözte a nevét. És, indiai. Indiai. És bocsánatot kért a színész, ezt akarod mondani. Vissza kellett adni a munkát. Így van. Mert ő elveszi egy indiaitól a lehetőséget, hogy ő abból megéljen, hogy egy indiainak a hangját kölcsönzi. És hát indiait indiai szinkronizáljon. Hát ebben már benne van az identitáspolitika minden ízében. Hát én nem szeretném, hogyha engem olyas valaki képviselne mondjuk a parlamentben, aki nem érti a problémáimat. Tehát, hogyha szeretném, hogyha 46 éves, fehérbőrű, sötéthajú, kicsit túlsúlyos férfiak ülnének benne a parlament, vagy legalább egy. Tudod? Igen. Amelyik az meg képviselne engem. De még érti a problémáimat. Leül a vécére szarni, és azt érzi, amit én. Belenéz a tükörbe, és azt érzi, amit én. Kúr, és az úgy élvezel, mint én. Hát ez különben hogy a faszba képviselne, érted? Egy 30-as nő. Honnan tudná, hogy nekem mire van szükségem? Világos. Érted? Persze. De elmondom neki, de nem tudja megjegyezni, mert csak a saját érdekei a fontosak. Mindenkinek. Ezért az a megoldás, hogy olyat kell beküldeni, aki egy az egyben olyan, mint én. És nem is tud mást képviselni, mert hát ilyen önző az ember, mint engem. Vagyis magát. És most megszaporodtak, Robi, egyébként ezek a nyilvános önvallomások. Most az a feka színésznő, az a ilyen helyes pofiú, csinos, tudom, ez egy szexista megjegyzés volt, leszarom, és ez csak nem... Halle Berry. A nevét nem tudom megjegyezni. De, mert Halle Berry. Jó. Olvastad? Ő transzneműt játszott egyszer, és most nyilvánosan bocsánatot kért. A fekanő nyilvánosan bocsánatot kért, hogy transzneműt játszott egyszer. Tudod? Mert transznemű játszon. Hát hiszen ez a színészet, hogy bazd meg, van egy szerep, de mekkora állatság volt a Dustin Hoffmannal eljátszatni az autistát. Mennyi autistától vette el a szerepet? Amelyik bazd meg, hogy sokkal jobban eljátszotta volna egy Dustin Hoffman, kurva jól eljátszik egy autistát, na de egy autista, amelyik más se játszott életében. Hát nyilván sokkal jobb, de a kurva Dustin Hoffman, büdös zsidó, fehérbőrű, férfi, fasza is van. Elveszi a lehetőséget az autistától, és játszanak ezek olyasmit, amik nem ők. Ott az identitása az autistának, meg a transzneműnek, és jön a néger nő, meg a zsidó férfi, és azt mondja, hogy nem ti fogjátok játszani. Mi vagyunk Hollywood urai, és mi színészkedünk. Magunkra osztjuk a szerepeiteket, és mi játsszuk el. Figyelj, a Tarantino... És meghamisítjuk a létezéseteket, a játékunkkal. Robi, a Tarantino a Becstelen Brigantikba, ott a franciákat franciák játszották, a németeket németek. Ez a csávó tud valamit. És az amerikaiakat amerikaiak, baszki. Vágod? Tehát ő már elébe ment, nem kell nyilvános bűnvallomást, konfessziót tartania. És figyelj, én most nem csak a téma miatt mondtam, hanem figyelsz, a nyilvános... Betiltják a színészetet. Betiltják, hogy eljátsz valakit. Tehát mostantól olyan filmek lesznek, ahol baszki, hogyha el akarsz játszani valakit, akit 6 évvel ezelőtt elhagyott a csaja, utána meg Luttalpalett. Akkor keresel egy csávot, hát keresni kell valakit, aki már 6 évvel ezelőtt elhagyta a csaj, és mondjuk két-három évvel ezelőtt nagyjából Luttalpalett. Na, azért legyen engedmény. Jó, legyen két engedmény. Év, 4 hónapja Luttalpalett. Tólig, így igen. Van. Tól és akkor eljátszhatja, mert el is hiszem neki, hogy el tudja. Persze. És... Hát igen, igaz, jogos. De mi van, ha sikeres az öngyilkosság? Hoppá! Hiteles a film. Hogy játsza el? Hát hiteles a film. De nem tudja eljátszani, már meghalt! Ja, értem. Hát de ott öngyilkos... Igaz. Akkor olyan öngyilkos... Olyan öngyilkost már nem lehet többé eljátszani, akinek sikerül az öngyilkossága. Mert sikeres öngyilkosságot önmagán elvégző színész, hát viszonylag korlátozott mozgásképességű. Tehát? Várjál, és hogy rögtük? Csak olyan játszhatja el a sikeres öngyilkost, aki sikertelen öngyilkos. Hát hogy a faszba? Hogy a faszba fogja eljátszani? És elveszi a szerepet egy halottól? Na. Ez nagyon jó. Nagyon jó felvetés. Pókember. Basszák, még ne játsszák el a pókembert! Mert ez sérti az összes pókembert! Elveszi a szerepet egy pókembertől! Jó, és amíg nincs pókember, és nem jelentkezik egy pókember a szerepre, addig ezt nem játsszuk el, bazd meg! Várjál, de... Még egy színész akarja, bocsánat, a pókember? Bocsánat, ez csak egy vonulata az egésznek, mert ugyanakkor ki is lehet tágítani a szerepeket, lásd, amikor a féllábú Tarzant akarja eljátszani, tudod, Monty Python, te is láttad, vagyis a izé, na Galla profécia. Érted? Az profécia volt, magának 50%-os esélye van, hogy eljátsza Tarzant, mert akinek egyetlen lába sincs, ugye? Ha mostantól erre a castingra csak olyan érkezik, akinek nulla lába van, ön az egyetlen lábával előlépett a legnagyobb esélyessé. Tarzan szerepének eljátszására. Igen. Ja. Egyébként, na, a maga a bűnvallomás, tehát hogy elterjedtek ezek Amerikába. Itt szórakoztunk, amikor a Me Too volt, akkor nem a rasszizmus volt épp a kultúrbolsevizmusnak a média témája, hanem a szexizmus. És tudod, egymás után jöttek a könnyes szemű színészek, az Alec Baldwin is, hogy igen, én megtettem korábban. Ezek, akik minden pinát megbasszak, tudod. Minden lukat, és ahol nem volt, ott kérünk, ütöttek egyet. Ja. És ezek... És akkor könnyes szemmel a nyilvánosság előtt bocsánatot kértek, és teljesen olyan volt, tudod, mint a sztálini kirakat perekbe, amikor így fölállnak, tudod, és akkor igen, mindent megbántam, tudod, még az akasztó falat is érteti a szovjet Uniót, és én az imperialisták kémje voltam. Na, most a rasszizmus témában, ugyanez a nagy média lófasz, most végigmegy, szintén, érted? Ez a színésznő, ez a, hogy hívják? Akárki. Holly Berry. Tényleg így hívnak valakit? Figyelj, én megnevezek egy sztárt, te cserébe megnevezel egy akadémikust. És na, így cserélünk. Okay. És okay. Így mindketten egyre műveltebbek leszünk. Áll az alkú, így van. Arthur Schopenhauer. Köszönöm. És Holly Berry. Köszönöm. Szóval, tudod, amikor kiáll, tehát bazd meg, ennek mi a, de most komolyan mondom, ennek mi a picsa a lélektana, tehát tényleg ott ilyen katarzist élhet, most van valami nagy korszellem, azt hiszi, hogy most érted, most ilyen közös nagy megtisztulás van, és akkor kiáll, és olyan jó a nyilvános gyónás, mint régen a kommunizmusban, tudod, fölállt, és akkor a párt előtt ilyen nyilvános gyónást végzett. A semmi, a Forma 1-ben a összes pilóta felvett egy antirasszista pólót, de ez nem volt elég. A pilótáknak a, hát úgy nagyjából a 75-80% az féltérdre ereszkedett. Egyedül a világbajnok Hamiltonon nem volt antirasszista póló, mert rajta Black Lives Matter póló volt. Összesen volt nagyjából 4 vagy 5 olyan Forma 1-es versenyző, amelyik nem ereszkedett féltérdre. Na azok helyébe ők voltak a tökösek. Az összes többi féltérdre ereszkedett, hogy így tisztelegjen a fekete hősöknek, akik vagy a George Floyd előtt vagy. Szóval, Pink Floyd. Szóval, hogy arról van, nem tudom, csak nekem vetül fel a szellemem képernyőjén a 1936-os berlini olimpiának a megnyitója. Erről beszéltünk, ahol a franciák Sieg Heil köszöntéssel vonultak el a tribün előtt, és üdvözölték a Führert, jelezve, hogy hát mi nem akarunk háborút, mi ezt a nagy birodalmat nagyon tiszteljük, és hát mi sportolni jöttünk, de hát Rómában, ahogy a rómaiak, Sieg Heil Führer, és hát akkor ugye nem lesz háború. Cézár. Ugye nem lesz háború. Szóval ez nem, és persze ott is volt egy csomó sportoló, például a brit olimpiai különítmény, amelyik nem tisztelget, amerikaiak sem tisztelektek Sieg Heillel. Nem nagyon hasonló a helyzet? De nem idéződik fel ez? Hogy itt és most féltérdre kell ereszkedni. Mert így kell tisztelegni a korszellem által diktált minek is? Erkölcsnek? Vagy minek? Ja. Csak van egy különbség, Robi. És szerintem erről nem beszéltünk a múltkor. Tudod, a 20. század meg a 21. század közti különbség, amiről sokat beszéltünk más témák kapcsán, de itt is előjön. Nem tűnt fel neked egy picit, hogy amikor kitört a koronavírus járvány, akkor nem volt muszlim terrorista merénylet? Meg eltűnt Greta Thunberg? Tudod? És a MeToo is eltűnt, akkor most eltűnt a koronavírus járvány, és akkor jött ez a Black Lives Matter, most ez majd lefog hanyatlan, és akkor jön megint valami. Tudod, tehát, hogy nekem kicsit olyan, mint amikor a szappanoperák, tudod, mennek. A trónok harca, faszom emlékszik már rá, nem tudom, abban játszott a Greta Thunberg. Érted? Ő volt az a kis fiús lány, tudod, aki ott izé kardozott. Szóval ezé. És hogy tudod, tehát valahogy úgy érzem, hogy igen, tehát, hogy nincs igazi tétje, nincs igazi valósága, tehát amikor te azzal zártad az utolsó klasszikus aput, hogy itt van a történelem újra bekopogtatott, és a nagyszüleinknek még voltak tudásai erről, amikor bespájzoltak meg egyebek, mert jön a járvány, és eddig csak ez a kaszinó kapitalizmusnak a látszatvilága volt, tudod? Látszatvilág. Tehát ez a téttelen, érvénytelen, folyamatos média hekkek. Érted? Ebből áll ki az életünk, érted? Tehát egy nagy valóságsó az egész. Érted? Való világ, ami lófaszt való világ, pont nem valóság, hanem megrendezett valami, média eseményekben vagyunk mindannyian benne, és bazd meg, még a koronavírus is valami ilyesmi volt. Oké, hogy én fosok tőle, mert én ilyen jó állampolgár is vagyok, meg én beszopom a médiát is. Oké. De hogy valahogy érted, tehát, hogy ez média esemény, és ez az egész forradalom, ez az antirasszista forradalom, és figyeld meg, hogy most, ugye az egész arra megy, hogy sikerül a Trumpot megbuktatni, vagy nem. Na, legyünk őszinték, azért van ebbe egy ilyen, tudod, a demokraták meg akarják, jó, nem csak erre, az igazi az az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a transznacionális cégek közvetlen hatalmat akarnak. De ezek síkok, szintek, valóságszintek. Érted? Az alatta levő valóságszint az, hogy a Trumpot meg akarják buktatni. Na most, amikor még lezajlik az elnökválasztás, ez az egész le fog csengeni a büdös picsába, és megint jön valami új, és ezt is elfelejtik, ahogy elfelejtették Greta Thunberget, de bazd meg, fél év alatt elfelejtik, ahogy a szappanoperának vége. Emlékszel te a izére, bazd meg a... Kicsit büszke vagyok rád, hogy te még mindig benne vagy ebben a járványfasságodban. De nekem is lehetnek gyengéim. Világos, hát már nincs fönn a maszk. Föl se vettem, itt van a plexi a táskámba. Elővegyem? Ne, ott jó úgy De véd. Tudjátok, miért hordom a plexit? Mert a Puzsér, ha magyaráz, odajön, és így ráköhög a fejemre, bazd meg. Így ráfröcsköli a nyálát, és bazd meg, hiába fordulok el, jön felém, amerre fordulok, és úgy magyaráz. Hát kénytelen vagyok a plexit fölvenni a fejemre. Más ezt élvezi. Hát nem. Én... Robi, nem vagy az esetem már a szónak ilyen értelmében. Na, visszatérve erre, tehát hogy bazd meg, szappanopera, hogy hívták azt, amiben a izé játszott Jaj, bazd meg, semmi nem. Az Ace Ventura-t kijátszotta? Jim Carrey. Na, és a Jim Carrey-nek az a film, amikor fölnevelték őt egy szigeten, és az egész egy izé volt, egy sorozat. Truman Show. Na, a Truman Show-nak a legvégére emlékszel-e? Véget ért az egész, bazd meg, meddig tartott? 27 évig? Vagy a fasz, 30 évig, érted? Mi megy a másik csatornán? Az egész világ azt nézte, és abban a pillanatban, hogy bazd meg, izé rájött, meghajolt, kiment, az egész összeomlott a picsába, a biztonsági őrök, na, kapcsoljunk át a CV, mi megy a másik csatornán? És ennyi, bazd meg. Ennyi érvénye van. Vágod? Ennyi. És ez bazd meg nagyon durva, és szerintem ez az egész sok szar, amiről beszélünk, ez alapvetően ez. Ez. Én meg elmondom, hogy én szerintem hova mi vezetett ahhoz, hogy a Nike ilyen zsarnokságot gyakoroljon a világ fölött. Van egy ilyen fogalom, nem tudom, hogy mennyire ismerős, neked valószínűleg az lesz, úgy hangzik, hogy too big to fail. Ez azt jelenti, hogy túl nagy ahhoz, hogy bedőljön. Ja. Túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyjuk. Ez arra vonatkozik, hogy bizonyos cégek, amikor jön egy nagy válság, azok fölvesznek az államtól, úgy, ahogy nálunk a postabankkal zajlott ez annak idején, mentőcsomagot. Az adófizetők által befizetett pénzből. Kimentik őket a krízisből, kimentik őket a csődből. Mondván, hogy too big to fail, tehát egy ilyen cég akkora, hogy az összeomlása az nemzetgazdasági kockázatot rejt. Tehát nem hagyhatja őt Washington összeomlani, mert arra adott esetben rámenne a kapitalizmus. Arra adott esetben rámenne Amerika. Attól adott esetben bedőlne a Wall Street. Annak adott esetben akkorák, olyan súlyosak lennének a következményei, ami egy világválságban, világháborúban kulminálna. Ezt előzzük meg, too big to fail, mentsük meg a csődtől. De ez megképzett egy olyan helyzetet, és ez, csak azért mondom el, mert ez vitte el a Nike-t oda, ahol most tart. Uh-huh. Megképzett egy olyan helyzetet, amelyben egy kisvállalkozás, vagy egy középvállalkozás bármikor csődbe mehet, és bármikor tönkre mehet, mert hát ez a kapitalizmus. Nyerhetsz, veszíthetsz. Igen. Ugyanakkor egy multinacionális részvénytársaság, amelyik már belekerült ebbe a too big to fail kategóriába, az ha csődbe megy, az állam az adóforintokból, vagy az adófizetők által befizetett pénzből alányul és megmenti. Kimenti és visszarakja őt a pályára, hogy játsszál, vállalkozzál újra, barátom. Ez azt jelenti, hogy egy kisvállalkozásnak és egy középvállalkozásnak meg lehet bukni a kapitalizmus törvényei szerint. Egy nagy vállalkozás meg nem bukhat meg. Hát képzelj el egy olyan kaszinót, ahol úgy játszol, hogyha elveszted az összes pénzt, akkor jön az igazgató, és lerak eléd egy újabb tálzsetont. Hogy játsszál tovább, mert ez a kaszinó, ez bedőlne, talán bedőlne, ha hazamennél. Na most, itt van egy olyan helyzet, amelyben egy multinacionális részvénytársaság, mint amilyen például a Nike, meg a társai, nem veszíthet, nem dőlhet be. Mindkét politikai kurzust megvásárolja, mindkét politikai kurzusban politikusokat vásárol, az összes mezőre tesz, és bármi forog ki, ő nyer. Most én csak azt nem értem, hogy amikor túl vagyunk egy ilyen válságon, és jön újra a konjunktúra, újra pörög a Wall Street, újra rekordokat dönt a GDP. Olyankor ezeket a cégeket hogy a faszba nem darabolják föl akkorára, hogy ne legyen már túl nagy ahhoz, hogy bedőljön. Hogy ez a too big to fail státusz, ez megszűnjön. Hogy a picsába? Tehát hogy van az, hogy ez mindig egy válság során az éppen tönkrement céggel kapcsolatban a politikus így ránéz és így a fejéhez kap, hogy baszki, hát ez túl nagy! Hát ezt nem lehet hagyni bedőlni. Mert hát ennek alá kell nyúlni. De hogy van az, hogy amikor éppen nincsen válság, az ilyen nagy cégek, azok nem túl nagyok. Csak amikor válság van és összeomlik, akkor túl nagy. Na ez hogy a picsába van? Na és így történt az, hogy a Nike, meg az ehhez hasonló cégek megtapasztalták a sérthetetlenséget, Megtapasztalták a halhatatlanságot, megtapasztalták azt, hogy bármit megtehetnek, és annak nincs következménye. Az IBM a német harmadik birodalommal szövetségben vehette számba a maga lyukkártyás rendszereivel az éppen koncentrációs táborok a koncentrációs táborokba deportált zsidókat. Ez volt a számítógépülése. Hát meg mindenkit, nem ez csak zsidókat a... deportáltak, tehát azért mások is voltak ott hadifoglyok, meg itt tudom én. Köszönjük szépen, ez így, így, így pontos. Igen, így. És valahogy az IBM-re ez nem éget rá. Valahogy az IBM nem ment csődbe, nem ment tönkre. Valahogy az IBM-et nem számolták föl. Valahogy Washingtonban nem született egy olyan döntés, hogy ez a cég, ez bazd meg, ez szűnjön meg a picsába. És csukjuk le lehetőleg azokat, akik kollaboráltak Adolf Hitlerrel. Ilyenre nem került sor. Hogy van az, hogy a Volkswagen, aminek a, hát magát az emblémáját a Adolf Hitler skiccelte le, az továbbra is ezzel az emblémával, meg ezzel a névvel, amit hát nagyjából Adolf Hitler adott neki, ezzel üzemel azóta is. Hát azért, Robi, mert semmi köz a feketékhez. De ez, hogy a picsába van az, hogy a Hugo Boss, amelyik azt a nagyon fes SS egyenruhát tervezte. De az tényleg jó nézett ki. Hát ez így van. Hát lehet, hogy ez az oka. Igen. Hát az nagyon dizájnos hát, volt. Ha valami tehát... elegáns, és mondjuk ráfröccsen a zsidók vére, és meg se látszik rajta, mert fekete, praktikus is. Ja. És nem csak a zsidók vére. Homoszexuálisoké is. Igen. Tanultam valamit ma este. Én PC akartam lenni. Jehova tanúi, homoszexuálisok, hadifoglyok, ellenállók, kommunisták, köztörvényeseket most hagyjuk. Legyen ez az apu azért iszik, mert felsorol című este. Na, akkor pedofil téma. Beszéljünk a... Volna egy kérdésem, még mielőtt rátérünk a pedofil témára. Ki az, aki itt pedofil? Emelje föl a kezét. Az a kérdésem, hogy mikor fog lángolni Amerika? Ha Trump nyer, vagy ha Biden nyer? Szavazzunk! Mikor fog lángolni Amerika? Ki gondolja úgy, hogy akkor fog lángolni Amerika, hogyha Donald Trump nyer? De mi a lángolás, bocsi? Fölgyújtják! De a katonaság vagy a nép? Nem teljesen mindegy annak, aki bennék. Jó, látjuk, értjük. Ki mondja azt, hogy akkor fog lángolni Amerika, hogyha Joe Biden nyer? Hát ők azért kevesebben vannak. Ki mondja azt, hogy így is, úgy is lángolni fog Amerika? Itt még mindig azért a legtöbben azt gondolják, hogy akkor fog lángolni Amerika, ha Trump nyer. Valószínűleg Amerikában... A negyediket kihagytad. Egyszer sem fog lángolni Amerika. Igen. Én tudod, erre szavazok, és megmondjam miért? És Zik Heilel. Mekkora paraszt vagy te. Csak fáj a kezem. Na, figyelj. És a Führer látja, hogy fáj a kezem. És büszke rád. Szóval, és még meg is tapsolják a köcsögöt. Téged tapsolnak. Szóval, nagyon elevenedbe vagy te, bakker. Érted? Mi termeli az agyad a speedet. Na, szóval, hogy olyan vagy, mint régen. Már nem a Ronald Reagan, bazd meg. Nem a Ronald Reagan, és nem is a Matrixból az áruló Reagan, mert azt is Reagannek hívták. Alig ha véletlenül. Ja, egyébként tudja, mi akar lenni? Színész, tudod? Ezt tudja, hogy a Reagan ellen csinálták, nem? Rendben van, Mr. Reagan. Na figyelj, hogy olyan vagyok, mint Reagan. Igen, az világos. Igen. Bár nem vagyok az eseted, úgyhogy ezt nem is tudod megítélni, az az igazság. A negyedik verzió, így van. Tehát én arra szavaztam, amire senki nem fog lángolni Amerika, akárki nyer, sehogy. Egészen egyszerűen azért nem. Mert addigra eloltják a tüzet. Azért, Robi, amit az előbb mondtam, hogy szerintem ez média esemény. Még akkor is, hogyha az egyetemeken fejek hullanak, érted? Ez egy lófasz az egész. Komolyan, sajnos nem lesz polgárháború. Na, szóval ez egy vágyálom. Minden esetre csak azt akartam elmondani, hogy egy cég, amelyikkel közlik, hogy nem kockáztat semmit, nem veszíthet, végtelen nagyra nőhet, és tulajdonképpen ő érte van a rendszer. Ez a rendszer, ez a liberalizmus, ez az Amerika, ez a cégeknek a hitbizománya, ez a cégeknek a rendszere, ez a cégek szabadságát felügyelő rendszer. Az ember az pedig nem más, mint termelési és fogyasztási funkció. Az ember az nem rakománya a kapitalizmus nevű hajónak, hanem üzemanyaga. Nem minket szállít A-ból B-be, minket elhasználva juttatja A-ból B-be amit is. Hát ezt majd kitöltjük útközben, majd meglátjuk. A rabszolgák azok szállítmány voltak a rabszolgakereskedési. Most olyan, mintha autista lennél, és egy metaforát így a konkrétan értelmezni, és a dugó van a városban, azért, hogy benne, nagy parafa dugó van benne a városban. Tudod, ez amikor mondtam róla... Ne játsszál autistát, mert nem vagy autista. Ne színészkedjél, mert bevonom az engedélyedet a picsába. Ja, mert hogy te is Black Lives Matter harcos vagy? Arról van szó, hogy egyszerűen sért engem az autisták iránti szeretetemben, tiszteletemben. Az, hogy te autistát játszol. Úgyhogy nem vagy az, bazd meg. Tudom, hogy nem vagy az. Hiába játszod. Ez kurva vicces volt, amikor egyszer interjút adtam, és akkor egyszer a Robiról beszéltem, és akkor mondtam, hogy ő Vajsja kasztbeli kereskedő. Erre írja nekem, hogy ezt a fasságot honnan vetted, bazd meg, hogy én a kereskedő és gazdálkodói kaszthoz tartozom. Hát mondom, hát a papi kaszt nem lehetsz, mert az a szellemi ember az én vagyok. Kulturális kisajátítás első lecke. Harcos nem lehetsz, hát pacifista vagy, meg a fegyvereket, hát broli se vagy, hát akkor marad a Vajsja. Ilyen kizárásos alapon, és akkor ott jött elő ez, hogy ugye te harcosnak tartod magad, de közben meg te írtózol a háborútól, fegyverektől. Hogy lehetsz te harcos? És akkor azt mondtad, hogy mert én a harcos, csak úgy tudom elkezdeni, hogy nyila van, meg kardja van, meg géppisztolya van. Az a harcos. Hát az a harcos, nem? Ez, dugó van a városban. Ja. A korszellem az azt diktálja, hogy kétféle veszélytől lehet szabad és érdemes és kulturált dolog megijedni a 21. században. Van a jobb oldal, amelyik riogat, meg van a bal oldal, amelyik riogat. De ezt már senki nem veszi komolyan. A bal oldalon mindenki komolyan veszi a bal oldali riogatást, és a jobb oldalon is a jobb oldalit. A bal oldal az azt harsogja, hogy az autoriter rezsimek. A jobb oldal meg azt harsogja, hogy a globális hálózatok. Jelentik a veszélyt. Jelentik a 21. századnak a nagy veszélyét. Szabad mind a kettőtől megijedni a picsába. Szabad nem kérni egyiket se. Szabad nem megijedni annyira a globális hálózatoktól, hogy mindjárt a Putyin seggéig meneküljünk. Szabad annyira nem megijedni a Putyintól, meg az Erdogántól, meg az Orbántól, meg a kínai kommunista párttól, meg úgy általában ezektől az illiberális rezsimektől, hogy nem mindjárt a Wall Streetig meneküljünk. Szabad ettől a kettőtől egyaránt megijedni, de egyiktől sem félni annyira, hogy Bibó István összevonja a szemöldökét? Ugye ő mondta azt, hogy a demokrata nem fél. Demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Nagyon sokáig nem értettem, hogy értette ezt a Bibó István, hogy a demokrata az, aki nem fél. Ezt a 20. század értése, vagy a 20. századi kontextusba helyezése nélkül a Bibónak meg ennek a mondásnak nem is lehet megérteni. Ez azt jelenti, hogy aki annyira fél a kommunistáktól, kritikus mértékben, abból fasiszta képződik. Aki annyira fél a fasisztáktól, megint csak kritikus mértékben, abból kommunista képződik. Ki engedheti meg magának, hogy polgári demokrata maradjon? Aki a kritikus mértéknél jobban nem fél sem a kommunistáktól, sem a fasisztáktól, tehát nem sodródik át a másik oldalra. Hát arról van szó, hogy szabadjon egyaránt meg, vagy mondjuk egyaránt nagyon fél a kettőtől, de egyiktől se annyival jobban, mint a másiktól, hogy az őt áttaszítsa a túloldalra. Nem csak azok taszították a 20. században az embereket ezekre az oldalakra, Robi. Tehát azért olyan szintű nyomor volt még Magyarországon is a 30-as években, hogy, hogy mondjam, tehát én tényleg utálom a kommunistákat is, meg a szélső jobboldalt is, meg stb. Stb. De figyelj, tehát ha ismernéd például azt az alföldi Zsellér sorsot, hogy beleolvasnál a puszták népébe, meg ez, érted, hogy azok az emberek milyen kibaszott kiszolgáltatottak voltak, tudod? És mondjuk akinek éppen zsidó volt a bérlője, tudod? És akkor az nyilas lett. Akinek meg ilyen, mit tudom én, magyar földesúr, érted? És egyik komiszabb volt, mint a másik. És az komcsi lett. Tehát valahol azokat az embereket, hogy mondjam, individuál pszichológiai szinten legalábbis megértem, még hogyha nem is igenelem ezeket a választásokat. Tehát volt egy kurva nagy nyomor. Itt nálunk, Robi, ez már ebben a formában nincs. Ez már egy virtuális háború, érted? Egy számítógép játék. De egy számítógép játékról beszélsz. Tudod? Tudod? Egyébként ami meg azért mondjuk a fideszeseket illeti. Te ismersz ilyen vérfideszeseket? Én ismerek. Most egy fideszest tudod mi érdekel? Egy igazi, echte fideszest? Fürdőznek a kultúrharcban egyébként. A fideszeseket a Fidesz érdekli. Egy igazi fideszes leszarja a Black Lives Matter-t, meg bazd meg a... Hiába megmondjam, mikor érdekes számára ez a dolog, bazd meg. Akkor, hogyha tud Szabó tímeázni, meg gyurcsányozni, hogy oda kapcsolja az ellenzéket. Tudod, annyira magyar, hazai, bezárt, szűk, és csak a foci meccsre készül. Amúgy leszarja a világpolitikát, érted? Leszarja magas ívből. Hiába van tele a 888, meg a pesti srácok, meg a magyar nemzet, meg a Bayer Show, meg a nem tudom mi, ilyen kultúrharcos cuccokkal, hogy hozza egymás után, hogy a nyugati egyetemeken milyen szörnyű PC terror tombol, amin mi valóban felháborodunk, ezeknek az embereknek a többsége számára ez csak azért érdekes, ha ezt a magyarországi ellenzékkel, meg a hazai pályával össze tudja kapcsolni, hogyha nem bazd meg, akkor ez az egész tudod, hol foglalna helyet? Hogy földgyújtja bazd meg az Antifa Európát, vagy a Black Lives Matter hatására bazd meg betiltanak, mit tudom én, szakokat, vagy bezárnak múzeumokat a Töpörtyű Fesztivál mellett, meg a mit tudom én, a keltetőgép átadása mellett a nem tudom milyen izébe, TSC-be bazd meg. Tehát kb. Olvas magyar nemzetet, a provinciális végtelenül. Nem értünk egyet ebben. A helyzet az, hogy ők, nekik igenis eszmei ideológiai üzemanyaguk a kultúrharc. Üzemanyaguk, de szerinted tényleg érdekli? Tudod, a szentesi... Valójában arról van szó, hogy a Mészáros Lőrincnek a gazdagodása, meg mindaz, ami nem fér össze, mert azért ennek a Orbán rendszernek van egy csomó olyan vonása, ami egyszerűen nem fér össze a hagyományos értelemben vett népnemzeti érzülettel, meg értékvilággal. Egy csomó ilyen vonása van. Mondok néhány példát. Jó, tudjuk. Nem hiszem el, hogy Csurka Pista bácsi szívesen látná az egykulcsos adót. Ja, ja, ja. Nem hiszem el, hogy Csurka Pista bácsi szívesen látná a nagybirtokrendszert. Ja. Hát ezek azért a hagyományos értelemben vett jobboldali, népnemzeti értékvilággal... Lásd az Ángyánt, akit bevettünk a 10 legtisztességesebb politikusok közé. Értékvilággal tudod, ellentétes... Erről szólt az ő pályája. Alapvetően, ezért igen, hagyta ott a Fidesz. Igen, alapvetően ellentétes. Ez egy valójában neoliberális politika. Abszolút, gazdaságilag egy így neoliberális van politika, amit Orbán Viktor megvalósít. Ez nagyjából úgy hangzik, hogy amikor a Orbán Viktor szembesítik azzal, hogy hát ez egy neoliberális politika, amit csinálsz, akkor az Orbán Viktor azt válaszolja, hogy... Boldog karácsony. Hogy igen... Nem, hát ez négy szem közt, tehát ez privátim. Ja. Hogy igen, de ez titok. Ott voltál? Nem, de nekem ezt mesélte a Siffer András. Aha. Hogy ez így, érted? Igen, de ez titok. De holnap a Schiffert elviszik most emiatt be az meg az AVH a fekete autóval, mert kipofáztad a titkot. Na, nem? A rémhír terjesztése. Összekapcsolják ezt. Magyarországon mindig is több kulcsos adó volt. Magyarországon mindig is több kulcsos adó volt. Progresszív, sávos adózás. Adó. Igen. És aki az ellenkezőjét mondja, az rémhírterjesztő, és hazudik. Bölcsvezérünk politikájáról. Na. Na. Szóval. És hogy járt a pofájuk a Gyurcsány alatt? Velünk együtt, tudod? Mert mi is ugye a Gyurcsány ellen kimentünk az utcára, meg írtunk cikkeket, meg mit tudom, és hát, és ott voltak a fideszesek, hát az meg, hogy ki ez a Gyurcsány a kapitalista, nagyjából, meg kiszolgálja nagyjából úgy néz a globalizációt. Ki, nagyjából úgy néz ki, hogy aki az Orbán alatt is ellenzéki, meg a Gyurcsány alatt is ellenzéki volt, nagyjából, akkor is az volt, meg most is az, hiszen hát a neoliberalizmussal ténylegesen valamiféle politikával van neki tényleges problémája. Arról azt lehet mondani, hogy az mondjuk tényleg ellenzéki, tényleg a rendszer ellenzékének számít. De akinek, tudod, az egyik rendszerben ellenzéki volt, a másik rendszerben meg, tudod, igen, kormánypárti, igen. Az hát most neki tényleg a neoliberalizmussal van a problémája? Dehogy is. Hát arról van szó, hogy van itt két nagy hűbér úr, és valamelyik pecsétgyűrűt itt nagyjából mindenki megcsókolta már. És hát arra gravitál, amerre a pecsétgyűrű van. Na, akkor én most kiegészítenélek. Tehát az Orbán rezsimnek a gazdaságpolitikája neoliberális. Mit ad cserébe? Kultúrharcot. Nyugaton a multik kapitalizmusa egy csöppet sem szociális. Mit adnak cserébe? Kultúrharcot. Vágod? Ugyanaz a színe visszája. A kultúra váltja ki a gazdaságot. Így van, a kultúra váltja ki a gazdaságot. Arról van szó, hogy most már, de milyen érdekes, a neoliberalizmus az konszenzus. Nincs semmi, amiben Hillary Clinton és Donald Trump egyet értene, nincs semmi, amiben Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor egyet értene, kivéve a neoliberalizmus. Ami viszont már szitokszó lett, és le kell tagadni. Kicsit orwelli módon. Tudod, az, hogy neoliberalizmus, ez ma szitokszó. Ez nem az egy kulcsos adót jelenti. Nem. Ez a világért se az egy kulcsos adót jelenti. Ez tudod, mit jelent? Ez a keresztény Magyarországot jelenti. Ja, igen. Ja. Szóval, hogy arról van szó, hogy szabad. Rájöttek arra az elitek, hogy itt szabad neoliberálisnak lenni, és közben lehet baloldalinak, meg népnemzetinek maradni. A népnemzetet adjad, maradjuk abban, hogy jobboldali mondjuk. Inkább neohortista egyébként, mint népnemzeti. Népnemzeti nincs már, bazd meg, még kulturális szinten sem, Robi. De higgyed el, hogy nem. Csinka István. De nem neohortista, az sem, mert baszki, az is egy értékválasztás. Tudom, de hogy mondjam, tehát a felszínen, a média szinten inkább hortista, hortista média hekkek vannak, és nem népírós média hekkek. Na, akkor így fogalmazok, ez így jó. Érted, amit mondok? Leszűrődött a kis szűk agyacskádnak a zugába? Mi lenne akkor, hogyha a pedofiliát elhalasztanánk legközelebbre? Pedig most akartam kimenni megnézni a mamat. Így pontos. Na. Nem csak látom, hogy már nem bírod. Nagyon nem. Jól van. Várjál. És utána esetleg felolvashatsz a könyvből, amit hoztál. Jó. Szóval. Arról van szó, hogy ennek a kultúrharcnak, ami jelenleg zajlik, ennek az eszmetörténetben megvan a maga genealógiája. Az azt jelenti, hogy mindkét kurzusnak megvan a maga történelmi, eszmetörténeti, kulturális előzménye, előképe. A dolog úgy indult, nagyjából három hullámot tudunk meghatározni és megnevezni. A dolog úgy indult, hogy kipattant a reformáció, amely Calvinnál nyerte egy ilyen új judaista eszmélést, vagy a judaizmusra való újraeszmélést. Ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy az Ószövetség előtérbe került az Új Szövetség mellé, vagy akár megelőzően azt. Míg a katolicizmusban az Ószövetség hátra volt rendelve az Új Szövetség mögé. Tehát a reformáció kipattanásával a 16. században a Európa fele vett egy ilyen új judaista fordulatot. És ezzel szemben képződött meg az ellenreformáció, ami pedig ezzel szemben, a reformáció új judaizmusával szemben egy új evangelizmust hozott, amely konkrétan testesült meg és intézményesült meg a jezsuitizmusban, és nyert kulturális formát a barokkban. Tehát ezek álltak, a reformáció és az ellenreformáció, mint új judaizmus és új evangelizmus álltak egymással szembe. Aztán ebből képződött meg a második hulláma ugyanennek a konfliktusnak, hangsúlyozom, ugyanennek a konfliktusnak. A reformációból, az új judaizmusból ebből megképződött a tőke. A tőke, mint szereplő a színen, hogy hogyan képződött meg, hát erre vonatkozik kifejezetten a Max Webernek a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyve, az tárgyalja ezt, hogy a reformációból és a kálvinizmusból hogyan képződött meg a tőke, és az ehhez tartozó tőzsde, az ehhez tartozó burzsoázia és az ehhez tartozó kapitalizmus, és ezzel állt szemben a munkásmozgalom, amelyik meg teljesen egyértelműen ebből az új evangelizmusból, kvázi a jezsuitizmusból és a barokkból született újra. Született meg újra. És ebben a második hullámban már a tőke és a munkásmozgalom áll egymással szemben. A tőke, mint a reformáció utódja, és a munkásmozgalom meg mint a baroknak, vagy hát a jezsuitizmusnak az újraszületése, vagy az újrafogalmazódása, ennek az új evangelizmusnak a születése, mínusz Isten. A harmadik hullám az pedig már a jelen helyzet, a jelenkor, amelyben a tőkéből, amelyhez a tőzsde, a burzsoázia és a kapitalizmus tartozott, megképződik a trollkurzus, a Fox News-zal, meg a trumpizmussal, a munkásmozgalomból, Dutertével, Erdogánnal. A munkásmozgalomból meg megképződik ez az áldozati kurzus. A CNN-nel, az LMBTQI mozgalmakkal, a Black Lives Matter-rel. És így valójában ez a genealógiája, ez az előzmény története a kultúrharcnak. A trollkurzus előzménye a tőke és a burzsoázia és a kapitalizmus, amelynek az előképe a reformáció és az új judaizmus, az áldozati kurzusnak az előzménye pedig a munkásmozgalom és az ahhoz tartozó szocialista ideológia, amelynek pedig az előzménye a katolicizmusnak az újrafogalmazása a jezsuitizmusban és a barokkban. Így nagyjából én idáig tudom ezt a kultúrharcot visszavezetni. És a helyzet az, hogy nincs az eszmetörténetben igazán új újdonság, vagy igazán új konfliktus. Ez a konfliktus, ami a reformátorok meg az ellenreformátorok között zajlott, ez a konfliktus, ami Pázmány meg Bornemissza között zajlott, nagyjából ez a konfliktus zajlik jelen pillanatban, és a jelen pillanatban is ez ennek a, mondanám, hogy az utóvét harcai zajlanak, bár az igazság az, hogy egyik mozgalom sem ismerné el, hogy ő ezekből ered. Hát nyilvánvaló, hogy a Black Lives Matter esetleg még elfogadná, hogy az ő első lépésben az ő előzménye a munkásmozgalom, de hogy második lépésben a jezsuitizmus meg a katolicizmus. A trollkurzus esetleg elfogadná, hogy egy lépésben az ő előzménye az a az a tőke és a kapitalizmus, és a burzsoázia, már a nagy burzsoázia, de hogy ennek a még korábbi előzménye az a kálvinizmus lenne, a protestantizmus lenne, na, talán nem tiltakoznának. Minden esetre én ezt visszább, vagy mélyebbre visszavezetni ennél nem tudom. Minden esetre azt látom, hogy ez a konfliktus, tulajdonképpen ez a nyugati civilizáció történelmének a tengelye, és ezt a tengelyt ezt nem lehet leváltani, hanem újra fogalmazzák magukat a tengely végpontjain található kurzusok, álláspontok, eszmények az újkor kihívásainak megfelelően, és folytatják ugyanazt a konfliktust, ugyanazt a kultúrharcot, amit korábban. Nagy tőke viselkedése ugyanolyan. De a munkásmozgalom viselkedése is ugyanolyan, ha úgy tetszik. Hát itt valójában nincsen lehetőség a változásnak. De nincs munkásmozgalom. De a Black Lives Matter az ennek a fattya, ha úgy tetszik. Igen. Oldalági. A fattya az jó. Tehát ez egy jó metafora. Így van. Egyébként még a felemelt ököl. Hát az a klasszikus munkásmozgalmi köszöntés. Abszolút, így van. Na most figyelj! És milyen tanulsággal szolgálhat nekünk ez a genealógia, amit itt most felvázoltál? Nagyon érdekes volt egyébként. Nagy valószínűséggel azzal, hogy ezt a harcot ezt nem lehet megnyerni, és nem lehet elveszíteni, mert ez a harc a nyugati civilizáció maga ebből fakadóan csak újra képezhető ez a konfliktus, hogy ezek a pólusok, ezek újra képződnek, újra fogalmazzák magukat, ha kell Istennel, ha kell Isten nélkül. Isten is csak egy eszköz ahhoz, hogy ezt folytatni lehessen. Az egyik oldal letagadja, ha a másik oldal nagyon állítja. Csak a konfliktus kedvéért. Csak hogy a tengely mentén folyjon tovább a történelem. De ez a végtelenségig mehet? Én azt gondolom, hogy a kultúrharc készen áll arra, hogy új formát öltsön és folytatódjon. Ahogy eddig is történt. Végtelen valóságsó. Egyébként végtelen valóságsó. Vagy te teljesen, tehát, hogy mondjam, abban nem értesz velem egyet, hogy ez média esemény, és nem valódi forradalom? De a korszellem nem engedi valóság képződni. De valós annyira, amennyire ma valós lehet egy esemény. Tehát nem arról van szó, de nem arról van szó, hogy a baloldal meg a jobboldal ma már nem olyan, mint valaha volt, ez már nem az igazi. Ugyanolyan, mint valaha volt, csak az akkori korszellem az nem kedvezett, az nagyon kedvezett a tényleges fizikai konfliktusnak világháborúk képében, meg vallásháborúk képében. Meg forradalmak képében, felkelések képében, polgárháborúk képében. Igen, meg szentszövetség. Sztrájkok képében, szentszövetségek képében, így van. Mára az egész virtualizálódott, ahogy az egész létezésünk virtualizálódott, úgy ez a konfliktus maga is virtualizálódott. Robi, duplán virtualizálódott. Egyrészt ugye arról van szó, hogy a valós gazdasági követeléseket felváltotta a kulturális követelés. Ez már maga szimbolizációs folyamat, érted? Ez már maga egy virtualizálódás, és van egy még durvább, hogy ez nem is rendes fizikai tömeges aktusokba, jó, persze, belebasszák a Temzébe a rabszolgatartó csávónak a szobrát Londonba, meg mit tudom én, összemázolják Churchillt, persze, ilyen szinten igen, de valódi forradalmat, valódi polgárháborút nem látunk, hanem média eseményeket látunk. Tehát kétszeresen is virtuális. Kétszeresen. Egyrészt úgy, hogy a szimbolikus vált a valós követelések, vagy állt a valós követelések helyébe, másodszor pedig, hogy nem rendes, hagyományos értelembe vett konfliktus, hanem média esemény. Na most ez viszont a rémisztő. valahol kényelmes, tehát mi élvezzük. De megnyugtató is. Itt a pincébe, igen, ez a megnyugtató. Itt a pincébe mi lehetünk kritikusok. Kivéve addig, amíg mondjuk, mit tudom én, föl nem jelent minket majd a faszom tudja kicsoda. Érted? Figyelj, az az igazság, tudod, hogy... De most már nem Orbán Viktornak kell küldeni a feljelentést, hanem Niedermüller Péternek. Igen, erre gondoltam. Igen. Erre gondoltam. Tehát azért figyelj, itt nagyon leszóltam az előbb a Fideszt, és tényleg kurvára semmi jót nem tudok a nersevik rezsimről elmondani. De legalább békén hagytak. Jó, hát beszóltak, a Puzsér hülye, meg mit tudom, stb. És de hogy mondjam, tehát azért ide nem jött be a vadhajtásos csávó balhézni, meg mit tudom én, érted, stb. Na most, ha bejönne egy ilyen idézőjelbe vett baloldali kurzus, ami nem baloldali természetesen, hanem ez a kultúrbalos szar, akkor figyelj, tudod, mi mennyi pert kapnánk a nyakunkba, hogy szexisták meg rasszisták vagyunk? Az apu bezár, és mi illegalitásba vonulunk, bazd meg, mint a régi izék, akárkik, ellenforradalmárok, meg kommunisták is, tehát illegalitás, érted, gerilla, elvennének. Ja, apropó, egy kedves olvasó azt írja az interneten, hogy hülyeséget beszélte a Milo Yiannopoulosról, erről jutott eszembe, hogy tőle ugye elvették a felületeket, állítólag ilyen 800 ezer követője van a YouTube-on. Nem tudtam róla. Én sem. A Clinton az meg baptista. Igen, a Clinton, akkor csak egy katolikus volt a Kennedy. Hát összesen egy nem waszp volt. Igen. Az összes elnök közül. Így van. Akkor jól sejtettem, hogy a Clinton se. Hát ja, ja, ja. Katolikus nem néz ki ilyen szarul, mint a Clinton. Hát na, szóval hoztam egy könyvet. De az az igazság, hogy én most nem felolvasó estet akarok tartani, hanem egy tök véletlenül akadtam rá, egy nagyon kedves ismerősömnek vettem ajándékba, több más mellett, mert engem amúgy ez a téma kurvára nem érdekelt, az Amos Oz nevű izraeli író írta, az a cím, hogy Kedves fanatikusok, levelek a megosztott földről. Ez az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán íródott, na most ez az a téma gecire nem érdekel, viszont tök véletlenül beleolvastam, hogy hát az ismerősömnek, mit tudom... Hiszen csak a nyugati civilizáció következő 150 éve van benne összesűrítve. Miért is azért érdekelne az neked? Ki a faszom az izraeli-palesztin konfliktus, hogy a famot érdekelje? Tényleg, mit tett le az asztalra az izraeli-palesztin konfliktus? Várjál, akkor viszont közbevetném, képzeld el, antikváriumba, megvettem Arthur Schopenhauernek a Parerga und Paralipomena három kötetét, ebben ilyen kis írásai vannak, és nagyon, az meg ilyen 30-valahány évvel ezelőtt volt a kezembe. Ezért jártam be a Szabó Ervin könyvtárba, érted? És Schopenhauer miatt kezdtem németül tanulni. Eszméletlen fasz a csávó, de nagyon szellemes, meg nőgyűlölő, antiszemita, Amerika utáló, a németeket is lenézi, a nyugati vallásokat és az egyházakat is utálja, a korabeli filozófusokat és a bölcsészeket is utálja. Csak a keleti filozófusok, abból is az ősiek. És így találta meg a buddhizmust egyedül. És olyan rokonságot éreztem, tudod, ez a... De egy abszolút troll volt a fasziba az meg, de nagyon szellemes, érted? Tehát az a nagyon bölcsészből lett ilyen, izé. Egyébként az apja öngyilkos lett, mi szoktunk így pszichologizálni, és az anyja az utána ilyen nagyon világi életet élt, még Goethe is járt, az anyja ilyen irodalmi szalont tartott fönt, és szeretői voltak meg minden, és a fiú az meg ugye az apját gyászolta, és egyre durvább lett az anyjával való konfliktus, amíg gyűlölségé nem alakult, és az anyja lelökte a lépcsőn Schopenhauert, a fiatal Schopenhauert, aki meg is sérült. És állítólag innen jön, hogy az elemi nőgyűlölet a csávónak vágott, szóval azért ez kurva sok mindent elárul. Minden nőgyűlölő mögött ott van egy nő, aki lelöki a lépcsőn. Nem kellett volna lökdösödni, hölgyeim! Jaj, de... Ja. Minek ment oda a mágiára, amikor szóltam, hogy alágyújtok? De legalább letett az asztalra. Ja. Na, ez az Amos Oz, ez egy ilyen nagyon humanista figura, egy izraeli író, és És így beleolvastam, és aztán így a kezembe ragadt, és megvettem magamnak is a könyvet, mert olyanokat ír, ilyen nagyon szép, tiszta, nagyon egyszerű, mindjárt olvasok egyes passzusokat belőle, a fanatizmusról magáról, ami kurvára túlnyúlik az izraeli-arab konfliktuson, meg a közel-keleti fanatizmuson, meg a konkrét vallás és politikai fanatizmuson, és állatira ráismertem arra, amit mi szektának szoktunk nevezni. És egyébként arról is kéne beszélni, hogy mi miért nem vagyunk szekta. Nem csak azért nem vagyunk szekta, mert... Értjük, hogy nem vagyunk! Na ez az. Mi nem vagyunk? Így van, még egyszer, mi nem vagyunk? Szekta! Nem hallottam jól, mi nem vagyunk? Szekta! Na, ez nem vagyunk mi! A következőket írja Amos Oz. Konformizmus, gondolkodás vagy kérdés nélküli vak engedelmesség, közös vágy egy egységes embertömeghez tartozni, ezek a fanatikus lelkének sarokkövei. A Monty Python filmben Brian életében a megváltó Brian így prédikál a tömegnek. Ti mind egyéniségek vagytok! A tömeg visszaüvölti. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk! Ti mind különbözőek vagytok! Hergeli őket. Igen, mi mind különbözőek vagyunk! Csak egy kis ember jegyzi meg halkan. Én nem. Na egyébként ezt most a Puzsér így megcsinálta, tehát még így elébe ment a fölolvasásnak. De ír elég egyébként... lenne velem beszélgetned, és nem kéne olvasnod többé. Ja, pontosan. Jaj, Robi, de ez már tizenvalahány éve zajlik, bazd meg. Na. És te még mindig olvasol, bazd meg. Ja, egyébként egyszer emlékszel az egyik ateista műsorunkba, pont a metrón jöttem idefele, ezt olvasom a Puzsérral az interjút, érted? Hogy hát a könyvnek vége, az elektronikus, na ez nekünk ilyen állandó neuralgikus pont így a házasságunkban, tehát ilyen összeveszés téma, mert én még szeretem a könyvet, meg szeretem a könyveket olvasni, nem bírom elviselni, például a lányomnak a látványát, hogy a kislányom a kezébe elektronikus könyvbe olvas, érted? Tehát egy táblát tart a kezébe, ne az érted? Ne az olvasást, lásd! Az elektronikus eszközt, lásd! Ne a könyv. És akkor a Puzsér így dumál a könyvek ellen, meg a faszom, hogyha valaki bemegy a lakásába, ott van tele a könyves polc. Én nem a könyvek ellen dumálok, hanem csak megnevezni valakit, aki meghalt, hogy az illető halott, az nem olyan, mintha megölöd. De. Nem. A halottat halottnak nevezni nem jelenti azt, hogy gyilkos vagy. De az emlékét is eltörlöd, az a de nem törlöm el az emlékét. Csak, Robi, azt tudod, hogy háromszor hal meg valaki? Először akkor hal meg, amikor fizikailag kileheli a lelkét, ugye? Ezt eltaláltam. Másodszor akkor hal meg. Amikor eltemetik. Amikor eltemetik, és harmadszor akkor, amikor az utoljára ejtik ki a nevét. Te így emlékszel arra, amit én dumálok? Lehet, hogy olvastam valahol, vagy beszélgettem valakivel, aki említette. Olvasni biztos nem olvastam. Igen, én is éreztem, hogy ez teljesen ki van zárva. Na, azt mondja, hogy a fanatizmus nem kizárólag az olyanokra vonatkozik, mint az Al-Qaida, az ISIS, a Hamász, a Hezbollah, a neonácik, az antiszemiták, a fehér felsőbbrendűség hívei és az iszlamofóbok és a Ku Klux Klan, az izraeli lázadó fiatalok a telepeken és mások, akik a hitük nevében vérontásra képesek. Ezeket a fanatikusokat mind ismerjük. Minden nap látjuk őket a televízió képernyőkön, kiabálnak, dühösen rázzák az öklüket a kamerák felé, reketten szlogeneket kántálnak a mikrofonba. Ezek a látható fanatikusok. Azonban léteznek a fanatizmusnak sokkal kevésbé szembetűnő és látható formái körülöttünk, talán még bennünk is. Még a normatív társadalmak és az általunk jól ismert emberek mindennapi életében is felbukkan olykor a fanatizmus, habár nem feltétlen erőszakos módon. Például találkozhatunk a dohányzás fanatikus ellenzőivel, akikről Larry, hogy a legszívesebben élve elégetnék azt, aki rámer gyújtani a közelükben. Vagy fanatikus vegetáriánusokkal és vegánokkal, akik olykor kész lennének elevenen felfalni azt, aki húst eszik. Van pár barátom a békemozgalomban, akik dühötten árulónak bélyegeznek, csak mert másként vélekedtem arról, hogyan lehetne a legjobban békét teremteni Izrael és Palesztína között. Természetesen nem kell mindenkit fanatizmussal gyanúsítani, aki felemeli a szavát valami mellett vagy ellen, és aki dühösen tiltakozik egy igazságtalanság ellen, az nem válik fanatikussá a tiltakozás és a düh okán. Nem feltétlen fanatikus mindenki, akinek határozott véleménye van, még akkor sem, ha nézetét vagy érzelmeit nagyon hangosan fejezi ki. Nem a hangereje minősít valakit fanatikusnak, eddig azt hittem, hogy így téged ismertelek, hanem elsősorban az ellenfele hangja iránti toleranciája, vagy éppen annak hiánya. A fanatizmus rejtett, vagy nem annyira rejtett magja bújik meg gyakran amögött, hogy a megátalkodott dogmatizmussal megingathatatlanul, sőt ellenségesen viszonyulunk az általunk elfogadhatatlannak tartott állásponthoz. Ennek a kornak az ismérve valószínűleg az önmagát erődbe záró igazságérzet, az ablaktalan, ajtótlan igazságérzet, valamint a gyűlölet és megvetés zavaros forrásaiból származó álláspontok, amelyek eltörölnek minden más érzelmet. A fanatikus arra vágyik, hogy fejlesszen és jobbítson téged. Felnyissa a szemedet, hogy te is meglásd a fényt. Ebben az értelemben a fanatikus a legönzetlenebb teremtény, egy igazi emberbarát, sokkal jobban törődik veled, mint önmagával. Éjjel-nappal arra törekszik, hogy megmentse a lelkedet, leoldja a békjódat, kivezessen a sötétségből a fénybe, egyszer és mindenkorra megváltson a hibáidtól és a bűneidtől. Jön és megölel, betegre aggódja magát az állapotod miatt, jó szándékúan papol, hogy megváltoztassa az imádkozási szokásaidat, vagy annak hiányát, a szavazási vagy dohányzási szokásaidat, az étkezési szokásaidat, a preferenciádat, az egész életstílusodat, ami olyan ártalmas rá. Nézve. A fanatikus csak át akar karolni és megölelni, felemelni az alantas helyről, ahol megrekedtél, felemelni egy fenséges helyre, amit ő fedezett fel, ahol azóta sütkérezik, és ahova neked is azonnal fel kell emelkedned. A saját jól felfogott érdekedben. A fanatikus mindig siet megragadni a nyakadat, hogy megmentsen, mert szeret téged. Feltétel nélkül szeret. Viszont megfojt, ha rájön, hogy már menthetetlen vagy. Hogy elveszett vagy. És ha így van, neki kötelessége gyűlölni téged, és megszabadítani tőled a világot. A fanatikus azért törődik jobban veled, mint saját magával, mert általában nincs, vagy alig van saját énje. A fanatikus teljességgel nyilvános személyiség. Nincs magánélete. És ha van, akkor is menekül előle. Winston Churchill, hoppá, ő már ugye, úgy határozta meg a fanatikust, nem tudja meggondolni magát, és nem hajlandó témát váltani. És ez ma is igaz. Leír egy kurva érdekes esetet, amit egy barátja, azt mondja, egy író haverja, a kiemelkedő izraeli író, Sami Mikhael egyszer mesélt egy hosszú autóútról, melynek során a sofőrje egyszer csak elkezdte fejtegetni, milyen fontos, sőt halaszthatatlan, hogy mi zsidók megöljük az összes arabot. Sami Mikhael udvariasan meghallgatta, és ahelyett, hogy szörnyűködéssel, tagadással vagy undorral reagált volna, feltett a sofőrnek egy ártatlan kérdést. És a maga véleménye szerint ki ölje meg az összes arabot? Hát mi, zsidók, meg kell tennünk. Vagy ők, vagy mi. Hát nem látja, mit csinálnak velünk? De pontosan ki ölje meg az összes arabot? A hadsereg, a rendőrség, a tűzoltók, a fehérköpenyes fecskendős orvosok? A sofőr megvakarta a fejét, eltöprengett a kérdésen, és végül azt mondta, fel kell osztanunk a feladatot. Minden zsidó férfinak meg kell ölni pár arabot. Mikhail nem hagyta ennyiben. Jól van. Tegyük föl, hogy magának, mint hajfai lakosnak kijelölnek egy lakóépületet Hajfában. Ajtóról ajtóra jár, becsönget, és udvariasan megkérdezi a lakókat. Elnézést, ön arab? Ha a válasz igen, lelövi. Amikor az összes arabot megölte az épületbe, elindul haza, de alig tesz pár lépést, hallja, hogy egy kisbaba sír a legfelső emeleten. Mit csinál? Visszafordul? Visszamegy? Fel arra az emeletre és lelövi a babát? Igen vagy nem? Hosszú csend következett, a sofőr töprengett, végül azt mondta, maga nagyon kegyetlen ember, uram. Szóval ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, függetlenül, hogy érdekli az izraeli arab konfliktus. Arról is ír egyébként a csávó, ezt most már nem idézem szó szerint, már sok volt a felolvasás, hogy a humor meg a kritikus gondolkodás a legfőbb fegyver minden fanatizmussal szemben, például bennünk rejlő fanatizmussal szemben is, vagy az empátia, vagy a másik szempontjának a megértése, tudod? Nem feltétlen elfogadása, hanem más ablakon is tudsz kinézni. És azt is írja, hogy ő még életében nem találkozott olyan fanatikussal, akinek humorérzéke lett volna, netán öniróniája. Kurva érdekes. És ami meg kurva jó, és az már a Kafkának a perre emlékeztetett, mert ugye a perbe a Kafka azt kezdi hozni, hogy ez az egész bírósági tárgyalás talán gyerekkorunkba kezdődött, tudod, amikor folyamatosan vádolnak minket minden szarral. Ő így a fanatizmust, vagy a fanatikussá nevelés az azokkal a szülői zsarolásokkal kezdődik, hogyha nem eszed meg az ételt, és nem csinálod ezt, akkor ilyen lelki zsarolás sokkal alakítják ki a fanatikust, vágod? Azt a fajta gondolkodást. Nekem ez azért kurva érdekes, mert ha egy olyan világképnek a hirdetője fanatikus, ami világkép eleve fanatikus, az még egy tiszta ügy. Nekem akkor szokott igazából így fölmenni a pumpa, vagy néha röhögök rajta, mert nagyon grotesz, amikor egy fanatizmus ellenes világkép híve fanatikus. Tudod? Tehát például ez a békeharcos, vagy a kultúra, a tolerancia nevébe bazd meg, minden intolerást kiirtanék. Bazd meg, érted? Falhoz állítanám, és messzes gödörben lőném az intoleránsokat. Az SZDSZ-nél láttam ezt életemben először, érted? A 90-es években. Tudod, az intoleráns liberális. Ez a mindenki bazd meg, náci, antiszemita, fasiszta, kádárista, kommunista, mindenki bazd meg. Szabad vagy, értem? Ja, így van, pontosan. Ezért mondtam a múltkori adásunkkor, hogy tudod, a kurva érdekes a Rákosi korszakban a köszönés. Szabadság elvtársak. Úgy kell válaszolni, hogy igen, uram. Csak mondom neked. És elvtársam? Erre, hogy szabad vagy. Igen, uram. Így van. Ebből értem, hogy szabad vagy. Ja, világos. Ez volt a kérdés, bazd meg. Alázatosan jelentem, szabad vagyok. Ez olyan, mint a Fidesz nyikéknél a lázadás, tudod, amikor szegény Jeszit így egy időre ott kicikizték a 8-8-8-at, hogy nem lázadt elég jól. Hát mi vagyunk a soros lázadói. Hey, lázadunk! Hey, parancs! Lázadni, sorakozz, lázadni, lázadunk, és akkor nagyon, nagyon visszásva ez. Bennem az vetődött fel, hogy miért kell megfojtani a téged, ha nem tud megváltani. Mármint a fanatikusnak, amiről itt szólt a szöveg. Az is megváltás, mert megtisztítja tőled a világot. Igen, de tudod, de miért olyan fontos, tudod, amikor rájön arra, hogy nem tud megváltani, miért nem tud odébb állni, és miért kell megfojtania, ha nem tud megváltani? Na de értem, fanatikus, de mi az, amit ő ezzel el akar kerülni? Azt a helyzetet akarja elkerülni, amelyben neked van lehetőséged nem fanatikusként élni. Amelyben az ő fanatizmusának létezik alternatívája. Bizony. Mert abban az esetben, hogyha ennek létezik alternatívája, akkor az, amit ő vall, az nem az egyetlen követhető út a szebb jövőbe. Nem az a létállapot, ami az embert megilleti, hanem egy lehetőség, egy választás. Te élhetsz így, mondjuk egy, mint egy hobbi. Vagy olyan, mint egy életstílus. Tudod? Arról van szó, hogy amit ő vall, az nem lehetőség. Az az egyetlen út a megmenekülésre. És hogyha te neked más utad is van a megmenekülésre, akkor ez nem az egyetlen út, akkor az ő fanatizmusa az valójában téves, akkor ő valójában nem az egyetlen igazság letépteményese, hanem egyszerűen csak egy nagyon buta, nagyon korlátolt fasz. Tehát neked meg kell halnod, meg kell, hogy folytson, vagy meg kell, hogy térítsen, mert ha létezik harmadik út, ha létezik harmadik lehetőség, akkor a te megtérésed, illetve az ő hitvallása, az nem ekvivalens az élettel, hanem akkor az életnek csak egyetlen módja a sok közül. Vagy akár csak a kettő közül. Na ezt kell elkerülni. Azért kell, hogy meghalljál, hogyha nem térsz meg, mert ő nem akar úgy élni, hogy ő így döntött, ő ezt választotta. Ő nem akar így élni. Ő úgy akar élni, hogy ez a döntés az egyetlen észszerű döntés, és ennek az alternatívája a halál. Stimmt. Egyébként a múltkor odáig eljutottunk, illetve többször beszéltünk, tudod, hogy azért kategorizálsz be valakit, vagy azért keretezel valakit, vagy azért alkalmazod a titulatúrát, tudod, te náci vagy, ennek az a funkciója, hogy ne kelljen veled vitatkozni. Szalonképtelen vagy, náci vagy, komcsi vagy, zsidó vagy, ennek az a ennek van egy funkciója. A funkció a lényeg. Ugye? Tehát mit ő azt mondja, hogy te náci vagy, komcsi vagy, zsidó vagy, bárki vagy, ezért nem vitatkozom veled. Valójában az igazság az, hogy fordított az oksági viszony, azért vagy náci, komcsi, zsidó, bárki, hogy ne kelljen veled vitatkozzam. Érted? Ez az izé. De miért? Itt már nem jutott. Valójában, amikor valaki téged megbélyegez bárminek, fideszesnek, vagy komcsinak, vagy zsidónak, vagy mit tudom én, bárminek, úgy megbélyegez, és akkor ezzel letudta a vitát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy túlságosan ki vagyok számítva az érveimmel, úgyhogy nem állok leveled vitatkozni, mert a végén még hát lesöpörnél. Úgyhogy erre kell egy címke. Világos, csak nem jutottunk ezen túl, tehát hogy miért nem akar vitatkozni. Erről sose beszéltünk. És szerintem azért nem, Robi, mert ezek ilyen kvázi vallásos élmények. Tehát ezek a politikai ideológiák, meg világképek. Legyen szó az meg veganizmusról, libertáriusságról, már a szektásokat értem, mert mindegyikben van, most félreértés ne esik, van normális vegán. A vegánok alatt, akik ebből ilyen komplex világképet csinálnak, nem azt, aki pusztán mit, nem eszik húst, meg tejet, meg tojást, nem erről van szó, értitek? Itt szektákról van szó. De lassan az orbánizmus is ilyen. Nem lassan, bazd meg! Hát én ismerek fideszeseket. Ez vallásos. Kurvára! Na most ezek pótvallások, álvallások, kvázi vallások, valláspótlékok, kriptovallások, sokféle módon meg tudjuk... De arról van valami, szó, hogy a valami tudomány... mély hitet, nincs a csávónak igazi metafizikai alapú vallásossága, és akkor ezekben a politikai meg közéleti szarokba találja meg a vallásosságát. És a vallásos tudat kezd el működni. És most akarom mondani a lényeget, azért nem akar veled vitatkozni, mert az kísértés. Apage Satanás, az az ördög megkísértése, bazd meg, mert esetleg a kételj fölmerülne a ő kurva nagy igazságaival. Vágod? Hát egyrészt igen, másrészt pedig egy vitának a kimenetele mindig kétesélyes. Adott esetben a két ejbe is, a kétségbe is, ugye a kettő szó van. Igen. Megvan a lehetősége, a fanatizmus az csak az egyben utazik. Megvan a lehetősége annak, hogy adott esetben elveszítsd a vitát. Most, baszki, de te ott nem egy vitát veszítesz el, mert lehet, hogy a vitapartnered egy vitát nyer meg, de te ott nem egy vitát veszítesz el, hanem egy világnézetet, egy vallást. Ott elveszíted a léted szellemi eszmei alapjait. És ugyanaz az élmény. Ezt a kockázatot nem akarod vállalni, ennek nem akarod kitenni magad. Mert tudod, mi az? Elkárhozás. Az egy elkárhozás. Érted? Át fogja élni azt, hogy lehet, hogy tévedek, bazd meg, lehet, hogy itt valami nem stimmel, ha csak egy pici dolog nem stimmel, lehet, hogy a többi se stimmel. Ha a többi nem stimmel, lehet, hogy az alapok nem stimmelnek. Ha az alapok nem stimmelnek, akkor lehet, hogy bazd meg, hú, és akkor viszont elkárhozok, akkor a vita partnerem az viszont az ördög, aki megkísért engem. Nem, hát arról van szó, hogy egy vitában te a másiknak a világnézete helyére tudsz, vagy a másik világnézetével tudsz versenyeztetni egy világnézetet, az ő érveivel szembe tudsz állítani érveket, azzal az eszmerendszerrel szembe tudsz állítani egy eszmerendszert, adott esetben, ha meggyőzöd, ha erre van lehetőség, egy eszmerendszert tudsz állítani az ő eszméinek a helyére, de az életét, a barátait, az emberi kapcsolatait, a mindazt, amire az elmúlt 5, 8, 10, 15 évben építette a szelfiét, azt nem tudod felcserélni valami mással. Elveszel tőle egy életet, és nem tudsz adni helyette semmit, csak néhány érvet, meg néhány jól átélhető mondást. Már csak ez a kérdés, hogy erkölcsileg jogod van-e egy ilyen fanatikussal vitatkozni, és adott esetben meggyőzni őt? Jogod van-e, mert te itt egy vitában mit kockáztatsz? Az érveidet, a nézeteidet, de ő mit kockáztat? Ő a teljes létét. Neked könnyű dolgod van, mert te nem vagy fanatikus. Te azt mondod, hát bazd meg, lehet, hogy igazad van. Na, lehet, hogy meggyőztél. Bazd meg, itt folyamatosan, hát most nem úgy gondoljuk, ahogy 5 évvel ezelőtt. Én például kapál, amióta az apu föl, egy csomó mindenben másképp látom, mint, mit tudom én, 2 éve, 3 éve, 5 éve. Te is kurvára másként látod. Most köpenye. Kurva jó volt. Jó. Tapsolt, itt van velünk a hősünk. De az a jó, hogy az apunak, annak mindig van a narratívája, és azért mindig vannak illusztrációk. Tehát a fanatizmusról beszéltünk, és itt mindjárt valaki gyártott nekünk egy illusztrációt hozzá. Két köpönyek forgatóba az meg, tényleg. Állandóan változtatjuk az álláspontunkat. Ja, csak tudod, az az igazság, hogy lehet, hogy vállalom inkább a köpönyek forgatást. Jó, csak tudod, a köpönyek forgatás az a köpönyek forgatás, amikor látjuk, tudod, a Nagy Orbán Viktort, meg a Nagy Gyurcsány Ferencet keringeni, és tudod, hogy az ára pály követi a hold járását, tudod, úgy forog, tudod, a köpönyek. De ezt hívják köpönyek forgatásnak, nem az, hogyha valaki változik. Érted? Igen. Hogyha látjuk a nagy vezérlő Gyurcsány gravitációs terét, és annak megfelelően árad ki a tenger, meg vonul vissza, akkor esetleg az beszélhetünk köpönyek forgatásról. Vagy tudod, a köpönyek forgató az mindig éppen véletlenül akkor tér meg, amikor Orbán Viktor átgondolja a dolgokat, és hát, már máshogy látja. Hát, bárki más. Tehát mindig valahogy a sikeresek... Érdekes módon a DJ Jesse-ről... Valahogy mindig a sikeresek oldalán van. Igen. A véletlenül. Megtértem, hülye voltam, most bezzeg átláttam. Igen, de valahogy a köpönyek forgatóknál meg az a szituáció, hogy talán nem is az eszméhez, sőt, talán nem is a vezérhez tartoznak, hanem sokkal inkább a sikerhez. Így van. Na most van. Én azt hiszem, hogy ez az antitézis. A fanatikus az nem köpenyekforgató. Szerintem a fanatikus az ellenállapota a köpenyekforgatónak. Így van, pontosan. És mi van az autonóm emberrel? Tudod, aki se nem köpenyekforgató, se nem fanatikus. Hát ő van félúton a kettő közt. Ő áll félúton a kettő közt. A fasz van félúton, az kívül van a rendszerem. Tudod, tehát nekem, amit most már évek óta hirdetek, tudod, és akkor állandóan... Szerintem félúton van, mert szerintem a középen van egy tengely, ami szerint forognak ők, tudod? És ő egy helyben áll a tengely pontja, vagy már mint a középpontban. Uh-huh. A forgás tengely középpontjában áll. Ja. Érted? Vele nem mozdul semmi. Ők forognak a gravitációs tér mentén, változtatják a helyüket annak megfelelően, hogy mi a kifizetődő, a másik oldal annak megfelelően. Az egyik az eszmevilágban válik a kifizetődő eszmeállapot hívévé, uh-huh. A másik meg az anyagi világban válik a kifizetődő egzisztencia függvényévé. Persze, figyelj. És aki a középen, a tengely pontján áll, azon a ponton, amelyen körül forog a két végpont, ő vele nem fordul a rendszer, ő középen áll, és megteheti bármelyik pillanatban, hogy akár a fanatikussal, akár a köpönyekforgatóval egyetértsen, vagy vitázzon. Persze. Egyébként figyelj, igazából 3 osztatú. Tehát van a köpönyekforgató, aki aljas, cinikus, és igazából semmiben nem hisz, és mindig dörgölődzik az éppen jelenlevő trendihez, hatalomhoz, pénzhez, a pénz gazdájához, stb. És az elveit úgy változtatja. Ez az, amit a hanvas fürgehuncutnak nevezett. Akkor van a fanatikus, az morálisan e fölött áll. Egyébként a fanatikus morálisan e fölött áll. Igen, igen, de a köpönyekforgató az meg intellektuálisan áll a fanatikus fölött. Jó, ilyen értelemben. A fanatikus meg morálisan áll a köpönyekforgató fölött. És mi lenne, érted, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy bazd meg, én nem tartozom ideológiákhoz és világképekhez, nekem alapértékeim vannak. Például mondjuk azt mondom, hogy nekem alapértékem a szabadság. És mindig a szituációt figyelem. Ha éppen az állam nyom el, akkor államellenes vagyok. ha a nagy tőke nyom el, vagy a magántulajdon, akkor nagy tőke és magántulajdon ellenes vagyok. Nem abszolút értelemben vagyok államellenes, vagy magántulajdon ellenes. Ez egy példa, mert erről beszéltünk az estén, ezért hozom fel ezt a példát, de ezt a fajta hozzáállást, ezt az attitűdöt bármire lehet alkalmazni, hanem mindig az adott szituációba, mert az alapértékem a szabadság, és hogyha egy olyan ideológia nevében nyomnak el, ami a szabadság ideológiája, akkor köpök a szabadság ideológiájára. Mert a tényleges szabadság az én alapértékem, érted? Tehát ezt nevezem én szituacionizmusnak nevezném, de nem nevezhetem, mert ez konkrétan egy 60-as években lézé volt, érted? Egy másfajta... Én mondtam, hogy cionista vagy. De az hogy a faszomba lehetek cionista? Szituacionista. Jaj, de... Hogy ez milyen szar volt, úgyhogy ez volt az apu iszik, azért iszik, mert te sírsz, már ki se tudom mondani. Hát mert eleget iszik. Jó éjszakát!